tommonen lyötiäinen kesken on tosi lystikesken. Radiolähetys. Eikö meillä tänään lähetys? No, tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Pakkohan se on uskoa, kun se on fakta. Hyvää iltaa, sovitaan niin, vaikka eihän sitä tietenkään voi koskaan tietää, koska ihmiset kuuntelee, joten tämä voi olla jotain muutakin kuin iltaa, mutta minä en puhu siitä enempää, joten minä olen ihan hiljaa. Tämä on Puhujain kulma, tämä viikoittainen paneelikeskustelu podcastista. Sanotaan suoraan alkuun, että Pörni ei ole täällä. Hänen nimensä, tai siis äänensä ei ole vaihtunut. Minun nimi on vaihtunut, mutta hänen äänensä ei ole vaihtunut näin radikaalisti. Ja paikalla onneksi muitakin, koska mä olen tullut suoraan viikon aika väsyttävältä reissulta, joten mä en tiedä mistään mitään, mä en tiedä mitä me ollaan tekemässä, milloin ja miksi, mutta mä tiedän, että paikalla on muun muassa Erkka. No jos sulla on viikko näin, niin mä oon viimeksi kesäkuussa oikeastaan istunut tälle koneen ääressä niin kuin ihan rauhassa, että minä olen vielä enemmän pihalla kuin sinä. Okei. Mulla on kovempi lääkitys. No, joo, ehkä. Hei, puhuit äänestä näin, eikö sulla, miten tämä sinun ääniprojekti menee? Se alkaa joskus myöhemmin syksyllä. Niin se oli vasta syksyllä. Joo. No niin, palaamme asiaan. Kyllä, mutta oli tullut postilaatikosta kirje, että ilmeisesti uusi henkkari on tullut, niin nyt minä voin olla uusi nimeni ihan ole, laillisesti. Eikä ne ole enää henkkarit, ne on piikkarit. Voi että. Ei kyllä hauska. Mä pidin vaan tällaisen kunnioittavan hiljaisen hetken, koska huumorisi oli niin terävää. Paikalla on myöskin Juha. Hei. Mitäs nörttejä te olette, kun te olette pois koneiden äärestä läpi kesää? Mä olin kyllä koneen ääressä koko. Mä olin työstämässä musiikkia, koska meidän bändiprojektilla Professor Coolilla on ensi kuussa keikka, niin todettiin, noin, että studiolla voisi olla ihan asiallista tehdä biisejäkin. Niin sen no, toisen yhtyeen jäsenen kämpillä. Mä en ole viime jaksolla kunnollisesti puhuitte Assusta, mutta kun olin muista lähteistä, niin ilmeisesti oli ihan toimiva toimessukeskus. Mä käyn kuunnellut, voisi tiivistää biisiä lyhyesti. ei tarvitse tiivistää mulle, mutta tällä ihan. Se usko, kun se on faktaa ja sitten semmoinen vähän niin kuin jotkut demot minuutissa, niin kuin YouTubessa löytyy aina semmoisia, niin pikakoosteita siis. Saisiko semmoisen? Se oli ihan jees. Mä pidän enemmän Hartwall-areenasta. Siellä oli istumapaikkoja, koska siellä on se katsomo. No. On joskus. Ja mä en tiedä, mitenköhän nuo. Mitä muuta. En mä muista. Kyllä se loppujen lopuksi oli ihan hauska. Yhteen messukeskuksen eventtiin, niin kiinteän nettiyhteyden sieltä näin. Se maksoi muistaakseni 8 päiväksi 660 €. Se on Joo, se on tosi kallista. Mutta messukeskuksessa kaikki on tosi kallista, jos sinne menee. Niin kuin. Ja paljon fokusta peliturnauksilla. Se oli ihan älyttömän. Ylen siis, joo, olen Counter-Strike-striini oli parasta urheilusalostallista koskaan. Silloin seuraavalla livenä kauheasti olin häissä näin, mutta sitten jossain välissä vähän vilkaisin sitä näin, niin kyllä täytyy nostaa hattua, siis silleen oli. Siis siitä huomaa sen, että minkä takia ulkomaalaiset ja isommat nämä urheiluselostajat ja urheilupresentaattorit on aina parempia, koska kun sulla on lajikohtainen selostaja, no se, niin joo, se vaan niin tekee siihen kotimaisia niin hirvittävästi. Se oli muutenkin monesti tyyppi, näin kauheasti joka veti mielettömän hyvin sen. Enkä nyt urheile ylipäätään, mutta monesti tuntuu, että on kanssa niin kuin pienissä maissa vähän myös sellainen resurssikysymys, että Että kun selostajia, niin sitten ne joutuu levittäytymään useampiin lajeihin, että ei pystytä sille hankkimaankaan edes. Joo, ja siis mä ymmärrän, miksi Ylellä ei voi olla kaikille. Mä oon useamman ihmisen kanssa keskustellut siitä, että olisihan se tietysti ollut näin niin kuin camp-arvon kannalta ihan hilpeää, jos sillä olisi vaikka ollut Tapio Suominen selostamassa Counter-Strike-finaalia. Mutta se oli kuitenkin olemme ihan tyytyväisiä, että verkossa näin digi-TV:ssä tuli jokunen aikaa tuli semmoinen peli-TV tai tämmöinen, missä oli Counter-Strike myös vanhoja CS 1.6 tämmöisen selostuksia. Piti olla tosiaan antennitaloudessa, ja sitten se lähetysaika oli tyyliin ilta 4-10. Okay. Silloin oli web-sivut, niin oli tiukka ohjelma, ja siis sellainen, että ne juons suomalaisilla servereillä olevia matseja. Ja Warcraft ja Starcraft ja CS 1.6 ja milloin mitäkin. Mä en ikinä ollut antenni digitaloudessa, niin mun vanhempien luona välillä piti virittää se ja katsoa se. Mm. Ehkä se oli peli-TV-nimellä, mutta... Joo. Yes. Minä en siitä nyt sen enempää, koska suurin osa kuulijoista on varmaan kuullut jo edellisessä, menkää tekin kuuntelemaan se. Mutta mä voisin heittää tämmöisenä huomiona, että nyt kun tulin kotiin tässä, niin sanoisin, että ehkä säälittävin markkinointitemppu, mitä on koskaan ollut, tai todella ärsyttävä, jotenkin tuli semmoinen, että hyi saatana fiilis. Tuonne rapun oveen ja näytti olevan munkin lähiseudun taloyhtiöiden rappujen ovessa vastaavia papereita. Siellä oli oikein isolla hienosti luki, että Sony Music Finland ja tällaiset järjestävät nyt Cheekin kanssa kaksi stadionkeikkaa tuolla Olympiastadionilla ja sitten siinä oli oikein tarkkaan ajat, että näinä päivinä treenataan tähän aikaan ja tehdään checkeja, on konsertteja ja tällaista, että me nyt valitamme, jos tästä on hieman haittaa tai tulee melua, mutta meillä nyt on tässä tämmöinen proggis. Ja musta oli vain jotenkin, siis Olympiastadionilla on kuitenkin aika taajaan noita konsertteja, eikä niistä ole aikaisemminkaan katsottu tarpeelliseksi ilmoittaa, eikä tänne sitä paitsi kuulu siitä mitään, joten mulla se jotenkin haiskahti todella, kuka se järkkäsi todella ankealta mainostempaukselta. Mitä se mainosti, mä en edes tiedä, se koska... Se on myyty, että minkä... Ei vaan niinku, siis se on vaan sille, nostaa, se oli kai Sony, kuka se niinku, Finland, kun siinä se logo oli, niin... Niinku sen niin. keikan niinku järkkäilee. Mä en tiedä mikä, tässä on varmaan joku Live Nation tai vastaava. En itse asiassa tiedä, voin... Oliko se nyt lauantai sun? Voinhan minä nyt vilkaista, vaikka onhan se nyt aika häpeällinen merkintä. Aijaa, niin ei tee tällä viikolla. Sanotaan mitä jossakin. Ja sitä on kyllä iltapäivälehdetkin niin pyöritellyt sitä ihan suht tuhdisti, että kyllä se tarpeeksi kyllä mainostaa. Eikö siis sinällä mun mielestä on ihan niin kuin... Aina kun järjestetään jotakin isompia eventtejä, niin... No ehkä toi on niin kuin Olympiastadion, on ehkä semmoinen vähän... Ehkä eri keissi, mutta ei minusta ei se mitenkään niinku paha tapa ole, mutta esimerkiksi tässä näin, siis tietenkin tämä on semmoinen jokavuotinen niin tässä omassa pihapiirissä, niin aina Nesteralli järjestetään näin. Ja siis silleen, tapahtuisi Jyväskylässä jotain. niin jokavuotinen vitutus siitä, että siis että kun ne joutuu, ei se vai haittaa yhtään niin kuin mitään, siis mun mielestä kaupunkitila on tehty niin kuin olemista ja elämistä varten ja minun ikkunan alla saa järjestää ihan mitä tahansa ja saa tehdä lajeja ja kaikkea, mistä en välitä ja musiikkia, mistä en välitä, mutta se, että kun tulee joku poikkeusjärjestely vaikka sille, että okei, että tuolla on kauppa ja nyt tästä suljetaan tästä tämän asuinalueen ja tuon kaupan välillä niin kuin näitä kulkuväyliä, niin helvetti, pitäisi jossain lukea, tai niinku edes niiden järkkäreiden pitäisi niinku tietää, että okei, että miten sinne vittu sinne kauppaan mennä. Eikä silleen, niinku, että vastaus olisi, että näin tiedä, mene muualle kauppaan. Että silleen, että tekee... Vaijerit, parvekkeelta kauppaa semmoinen. No semmoinen aina tekee mieli semmoinen niinku sytyttää tulipaloja. Siis se mä olin, yhtenä vuonna oli silleen, että tuosta, mistä ylitetään tuo junarata tuosta, tästä mennään keskustan suuntaan, niin tuota, siinä on sitten semmoinen hissi tai semmoinen liuskana, että jos työntelee vaikka niin lastenvaunuja tai muuta näin, niin sitten tuota, pahimmillaan se on löyty lukkiini ja sitten ei ole vielä edes eventti alkanut näin. Sitten siihen menee niin kuin näin, että mä nyt menisin tästä vaunujen kanssa tänne ylös näin, niin tuota, joo, ei, tämä on suljettu. No silleen, että no ei, kun kyllä se nyt päästään siitä ylös näin. Ei, kerro vaan tuota. No en vittu varmasti kerro 1,5 kilometriä sen takia, että sä, niin kuin sä et osaa hommaa sen. Niin siinä mielessä niin kuin olen päässyt siihen muodin, että aina kun tämmöinen eventti oli ihan mikään hyvänsä, joka aiheuttaa mitään poikkeusta, niin jos ne jossain niin kuin ilmoittaa näin, että hei, tämmöinen on, niin se, minä aina symppaan sitä, oli se nyt tarpeellista tai ei, koska niin. Joo, siis ei se sinänsä tota noin, tavallaan jos olisi normaali käytäntö, niin se olisi. Joo, mutta jotenkin tämä on, koska se on Olympiastadion ja se ei kyllä aiheuta tässä mitään poikkeusjärjestelyä, koska se on tehty sellaiseksi venueksi ja se itse asiassa on suunniteltu aika hyvin akustisestikin silleen, että mä oon ollut siinä pyörinyt lähestölläkin, kun siellä on isoja konserteja ja se on niin kuin, että okei, kyllä sieltä saattaa jotain kuulua, mutta ei siellä mitään kovia se ääniä kuulua. Missä vaiheessa ja tänne asti ei todella. Mä luulen, että ne haluaisi vaan niin katoin, niin siinä toiselle keikalle on kyllä vielä. Se on semmoinen Suomen tapahtuma nyt, kun se on harvinaista tuommoinen suomalainen artisti loppuun. Niin. Mä luulen että pitäisi saada logoja tapahtumaan yhteen. Yksi, mikä tietysti voisi ilmoittaa, niin on tämä ilotulituksen SM-kisat, mutta ei ennen ilmoita mitään. Ego-puulistelua. Tämä mua kiinnostaa sen takia, koska sitä muistaisi mennä katsomaan. Sehän raikaa koko kaupunkiin. Mutta tuossa on tavallaan se, että ilmoitetaanko jostakin, niin se on, että okei, että mikä poliu järjestää, koska niin kuin se, että Olympiastadionilla järjestellään kaikkea, niin sehän ei tarkoita, että asiat olisi mitenkään yhdenmukaisia, koska niin kuin kaikki suunnilleen, mitä asian järjestelyihin liittyy, niin sitten joku muu on sitä niin kuin pyörittämässä. Niin esimerkiksi tuommoinen, että ilmoitetaanko lähimaasto, että okei, että meillä on tässä vaikka tapahtuma tässä näin, niin se on se, että tehdäänkö sitä ja millä tavalla se tehdään, niin riippuu ihan siitä aina järjestäjästä ja joskus saattaa riippua siitäkin, että kuka siellä on, onko vaikka Warner Music Liveilla niin tuota, vastuussa näin, niin et siinä mielessä niin kun se ei aina systemaattisesti, ei, no ilmoitukset ei tule, mutta tuota. Mitäs? Katoitko sä paljon rallia? Mä en hirveästi ole kiinnostunut, mutta niin kuin nyt ne ajoin palastaa siihen Harjulle, eli tuossa Jyväskylähän nousee tuosta. Niin oliko tämä nyt eka vuosi niin sen tauon jälkeen? Joo, eli Jyväskylä nousee tuosta Jyväsjärvestä tänne Harjulle näin, niin tuota, siellä Harjulla on joskus kivi ja peruna ajeltu rallia näin, ja nyt ne taas palasi tuohon keskustaan ja Harjulle, niin olisin ollut kiinnostunut näkemään, koska mulla jotenkin ei niin kuin, mua ei hirveästi kiinnosta ylipäätään, niin kuin jos ajetaan lujaa jossain niin kuin metsässä tai jollakin radalla, joka on tarkoitettu lujaa ajamiseen, mutta sitten heti kun mennään silleen tämmöiseen rakennettuun ympäristöön ja vähän niin kuin sotiminen, siis semmoinen niin kuin metsässä sotiminen, semmoinen sissipaskana, ihan niin kuin typerää hommaa näin, mutta semmoinen kunnon kaupunki. Mä olin sissikoulussa, se oli joo, niin kuin, siististi se cool. Se on ihan typerää hommaa, mutta tuota. Puskassa tuota, vaan koko ajan väijyssä. Kaupunkisotiminen näin, tuota, näin niin se on niin kuin, se on, pätee kaikkeen näin, että niin kuin heti kun viedään rakennettuun ympäristöön näin, niin että tuota, mustikoiden poimiminen on ehkä ainut, mikä niin kuin metsässä jotenkin tuntuu mielekkäämmältä kuin kaupungissa, mutta. Mutta harmillisesti olin reissussa silloin. Olin itse asiassa, taisi olla juuri niissä häissä, mistä äsken puhuttiin. Mistä puhuttiin? Tai mistä sanoin, että kun en päässyt katsomaan ralleja, enkä päässyt katsomaan Counter-Strike-selostusta, koska olin häissä. Kirotot häät. Tämä mun täytyy nyt tähän heittää tämä sama tota noin, kun isäni kanssa puhuin tekstiviestitse tuossa eilen, ja, tai mä yritin ensin soittaa sille ja sitten sanoin, että hän on häissä, että ei nyt voikin ole sopivaa vastata, niin minä siihen silloinkin vastasin, että hyi kamala, mitä heteroseksuaalisuutta, että kuinka voi olla, että näinä päivinä näinkin julkisesti opetetaan lapsille asioita heteroseksistä ja vielä tuetaan sitä julkisen varoin. Aa, niin joo joo. Niin oli tämmöiset... Sinänsä, että kirkollisvero. Joo. Tai mä taisin sanoa yhteisistä varoista. Ei kylläkään minun varoista. Niin mä mietin, että maksikohan mutta... me niinku se pakana ihminen. Piti vain silleen hassusti peilata niitä, jotka kritisoivat. Kai se jotain. Meillä on kävi niin kuin... Pakanavihkiminen. Pakanavihkiminen, joo. Ja niin kuin maistraatti, vai mikä? Ei, niin kuin me ei oltu maistraatti. Niin paljon rahaa, että maistraatti henkilö tuli niin kuin sinne, tuonne, niin kuin sinne vihkipaikalle. Niin. Kai se jotakin maksoi, en minä muista. Oli kyllä ihan vitun kalliit bileet. Niin kuin, mitään järkeä. Elikkä, hei, ja ihmiset, jos menette naimisiin, niin elikää mekö elokuussa, koska ei ihmiset jaksa muut, vieraat, ei ne jaksa, menkää kesäkuussa. Kesäkuussa on vielä sille kesän alussa näin, ja kaikki on silleen, että jee, kesä silloin tulee. Kaikkein ja, silloin kaikkein ristiäisiä ja rippiäisiä niin, ja YO-juhlia ja kissaristiäisiä. Niin, mutta kun kesäkuussa on, täynnä kaikkea shit. Kesäkuu on vielä silleen, että silloin on vielä niin kuin virtaa silleen osallistua, mutta niin kuin elokuussa on semmoinen, etenkin jos joutuu matkustamaan, niin silleen, että niin kuin, koko kesän ollut liikenteessä, niin ei millään jaksas enää lähteä. Siis... Niin. Ei. Kaikki juhlat sinne. Ylioppilasjuhlat sinne syys-lokakuussa. Mutta ei sitten tehnyt bileistä halvea. Rippijuhla kanssa. Siinä säästää, kun tulee vähemmän jengiä. Niin, se, silleen, että niinku, on vielä silleen, että varautuu siihen, että jengiä ei... Tuu, että jos tulee joku paikalle, niin kysyt, missä se on tarjoillut, niin ostettiin me pari sipsipussia, mutta me nyt niin, luotettiin siihen, että kukaan ei jaksa tulla. Etukäteen. Oletko jo sellaiset synttärit mä aion järjestää, kun mä ensi kuussa täällä on 30. 30 kriisi tulee olemaan tämmöinen. No itse asiassa mä luulen, että mulla ei tuu, koska, niin koska on, noin, on siinä mielessä... Mielenkiintoisessa elämänvaiheessa, että minusta tuntuu, että minä vasta synnyin, niin minä luulen, että minulla ei nyt tässä kohtaa sellaista erillistä. Että tavallaan, että pidät kahdet bileet, siis sellaiset niin kolmekymppiset sitten, ei kolmet bileet, kolmekymppiset hautoja ja sitten tämmöiset niin syntymä. Erska voi hoitaa sinua, kun sillä on just kokemusta tämmöistä taaperoikäisestä, niin joo. Samat piltit. No sitä pitää olla. Ja mutta teini on... Teini-angstia mulla kyllä on ollut. Joo, se on... Mutta itse asiassa ihan ehtaa teini-angstia, joka niinku, on niinku silleen häkellyttävää. Että... Raportoinnit näin, tosi mielenkiintoista. Joo, on ihan mielenkiintoista. Mitkä raportoinnit? Podcasti. Ai jää, sä oot kunnolla. Aika hurjaa. Mitähän... Jälkikasvusta. Mä mietin, että miten me päästään tämmöisen niin teknologian takaisin. Tässä nyt kesän aikana niin toi poika on, eli joka taitti vuoden nyt tässä, niin se on osoittanut hyvin suurta kiinnostusta niin meidän puhelimia kohtaan. Eli molemmilla on tämmöiset... iPhoneit, mitkä nämä 5S. Ja se niinku kantelee niitä silleen ja sitten aina painaa sitä nappia, että se Siri sanoo jotain ja sitten se ylisee silleen nauraa, kun Siri vastaa. Ja sitten kun se nyt on niinku keksinyt sille, että okei, että niinku mistä päästään sinne, mistä soitetaan hätäpuhelu, niinku lukittu näytöltä, niin sinne hätäpuhelu kohtaan. Ja se on hauska, koska sitten kun painelee niitä nappeja, niin sitten antaa sen niin kuin di-du-di-du-du-du. Näin. Niin mä oon sitten innostunut myös siihen, että se painelee myös sitä PIN-koodi näitä. Mutta siinä on semmoinen, että se on limiittinä, että jos painelet niin liikaa, niin se pistää hetkeksi niin puhelimeen silleen, että jäähylle. Mikä on tietenkin vähän ikävänä omalta kannalta. No sitten meillä on kaapissa oli vanha iPhone 3GS. Ja mä ajattelin, että minäpä latailen sen ja annan sen pojalle, niin sitten saakka pääsee ihan sinne softien puolelle ja ei haittaa, jos jotain häviää niin edespäin. Niin, voi jumalauta, mikä ilme, kun annan sille sen näin. Se ottaa, ja sillä on samanlainen niin kuin ilme, jos se niin työntää käteensä johonkin, johonkin vispipuoon, semmoinen, että hyi helvetti. Mä annan näin, se pitää sitä silleen, niin kuin, ihan kuin se olisi semmoinen niin kuin kakka, näin. Silleen pitää näin, silleen niin kuin... Että, niin kuin, että tämmöisen mulle annat. On se niin kuin silleen paksumpi ja semmoinen pulleempi ja muovinen näin. Sitten tuota, hirveä protesti, että ei, kun anna tuo, niinku, tulee niinku sille, että vaihdetaan. Että niinku, saat tämän puhelimen, että anna mulle toi. No, sitten kun sen saa nyt siihen käyttämään sitä, niin tuota, seuraavaksi sitten se, niinku, että kun se yrittää niinku, jutella sille puhelimelle. Näin, ja sitten kun ei, siinä 3GS ei ole Siria nyt näin, niin tuota, sitten on niin hirveän pettynyt näin. Että okei, no sitten kun se siitä sai niinku, musiikkia soimaan lastenlauluja, niin nyt se on vähän niinku, ollut tyytyväisempi siihen, mutta tuota, niin kuin nämä, silleen näissä, niin kuin, kun puhuttu, että tuota, tämmöiset iPadit ja lällälläät on niin kuin, tuota, intuitiivisia. No siis joo, tavallaan joo, että niin kyllä se niin kuin kerran se keksii, että okei, tämä on niin kosketusnäyttö ja niin edespäin, mutta silleen aina jos niin kuin, on, että joku vastasyntynyt tai vuosikas näin, että se tekee sillä jotain mielikästä, niin ei se nyt tee sillä oikeasti mitään mielikästä. Koska esimerkiksi kun iPad on semmoinen, että se räimii sitä näyttöä ihan sillä tavalla, että ja painelee sitä home-nappia, niin että ei ne oikeasti saa sille mitään niin kuin järkevää vielä aikaiseksi. Mutta niin kuin toi puhekäyttöliittymissä voisi olla jopa ihan niin kuin semmoiseen tämmöiseen ihan pienten kanssa jopa semmoista potentiaalia. En mä tiedä mitä se olisi, mutta sille, että jos niin kuin se hiffaisi, että okei, nyt niin kuin tää on, että on olemassa joku tämmöinen taapero näin, ja sitten nyt toi todennäköisesti on taapero, joka nyt tässä ölisee, niin sitten se voisi jollain tavalla niin kuin reagoida silleen vähän kuin nämä lelut, mitä niin kuin painellaan, ja sitten ne tekee jotain, mutta vähän fiksuminen. Olen tässä nyt kesän aikana pohtinut, että tuota... Oletko kokeillut, olet antanut sille vaikka jonkun Nexuksen, Androidin? Onko se sisään kasvanut? En mä tiedä, ei ole oikeastaan tullut vastaan semmoisia Android-laitteita, mitkä ymmärtäisi puhetta näin, mutta eikö toi Cortana on nyt tulossa tuonne niin kuin Windowsille myös tuohon seuraavaan Windowsiin ainakin? Enpä muista, mutta Androidissa tietysti Google Now tai Google Haku on se puheenymmärrys, muuta sinne tai... Joo, siis kyllä Google ymmärtää, se on itse asiassa sehän on laajempi se Googlen tai Androidin puheenymmärrys kuin iPhone. Mitä tarkoittaa laajempi? Siis se on vaan robotti, joka vastaa, ei semmoinen näppärä. En etukäteen nauhoitettu. Niin, ja ymmärtää suomea aika hyvin se haku. Se tekee enemmän asioita, ja sitten siellä on kaikenlaisia easter eggejä ja tällaisia, että sillä oli... Niin. Ai joo, se oli hilpeä, kun ne oli, se levisi, että ne oli pistänyt sinne easter eggin, että jos sille sanoo ääneen sen kuuluisen Konami-koodin, niin sitten se sanoo, että cheat mode unlocked. Se, mitä Sirissä oli. Free Google searches siis for oli, life. Tämä on kahdella tavalla ihan mielenkiintoinen. Ensin on tämä sketchi-osuus, mutta sitten on semmoinen vähän paranoidimpi osuus. Mutta siis nyt Jenkeissä oli joku tyyppi tappanut jonkun kämppiksensä. Ja siis se oli jo kysynyt sillä Siriltä, että niin kuin, että mihin mä voisin piilottaa tämän ruumiin, koska siinä on semmoinen itse, että se vastaa näin. Ja se, mikä nyt sinällään ihan niin kuin huvittava, koska se ominaisuus on nyt sitten poistettu Siristä, että se ei vastaa enää siihen vitsiin, koska shit got real. Mutta se, että ilmeisesti se oli pystytty niin kuin todistusaineistoksi jotenkin palauttaan jostain hausta, että mitä se oli kysynyt siltä Siriltä. Ja sitä käytettiin sitä äijää vastaan. Ja mä en niinku, joo, et siis, koska, mä jotenkin, no totta kai siis, kun se menee sinne palvelimille kaikissa näissä, ja sieltä niinku hakee niitä vastauksia, mutta jotenkin niinku tuntuu vaan sille, että mitä itsekin sille välillä höpöttelee sille, niinku huutaa sille luurille, jos se ei ymmärrä, tai silloin kun se ymmärtääkin näin. Niin, sä käytät Siriä. Joo. Arjessa. Joo, siis mihin ehkä eniten, no nyt kesällä ei oikeastaan muuta kuin ajasti mennä, mutta silleen aina yleensä monesti autolla ajaessa saatan kysyä just tämmöisiä niin kuin eri päivien aikataulutilanteita ja muita, että niin kuin kalenterikysymyksiä. Joo, tai semmoisia, että onko niin kuin vapaata silloin ja mitä on silloin ja silloin näin, että ja jonkun verran säätä joskin säätä tykkää vähän eri tavalla seurailla, mutta tuota, mä en tiedä, siihen oli tulossa, Siri ei tainnut tulla suomeksi vieläkään, mutta siis se sanelu tuli suomenkielinen, että en tiedä sitten tuleeko, ne ei vielä niitä Sirin kieliä muistaakseni kaikkia ilmoittanut, mutta joo, mutta tuota, silleen en ole vielä ihan, että varmaan menee vielä, kun mitä näitä on, en ole Cortanaan käyttänyt, mutta niin kuin mitä on Google ja Apple näitä aina huhuillut, kun Google on, niin kuin on vaan pystynyt ja sitten näin, niin kyllä sinne vielä niin kuin menee kotvane ennen kuin ne on ihan mielekkäitä, mutta. Joo, joo, ei se Google-haku, siis se puheenymmärrys toimii tosi hyvin, että mä käytän sitä usein, kun hidastan kirjoittaa iPadille esimerkiksi, niin. Niin. Niin se on nopeampi kuin sanoo sille, että mitä hakee. Ja se ymmärtää aika usein kyllä ne oikein. Joo. Niin tota. No mulla on niin kuin siinä edelleen se, niin kuin se ongelma, että monesti kun hain jotain, niin se, että kun käytännössä niin. Miten, hei, onko se, miten se toi Androidilla, niin ymmärtääkö se niin kuin kahta kieltä ristiin? Joo. Koska tota, se mikä on niin kuin, muistasi ongelmallisesti. Mä en käytä sitä niin se, että, tuota, sanelutoimintoa mihinkään. Että kun, okei, no jotenkin Sirille, kun se ymmärtää vain englantia, niin sitten siinä ongelmana on se, että ei puhu itse aina tarpeeksi selvää englantia. Mutta sitten siinä Androidilla, niin, kun jos pistää sen suomenkielisen päälle, niin sitten tulee se ongelmana, että niin kun, monesti kun hain asioita, niin ne siellä sisältää, niin kun, mä hain niin kuin yhtä paljon suomeksi ja englanniksi, niin mä, se ei ilmeisesti sitä vielä ihan niin kuin kauhean hyvin ymmärrä. Monet hausta on sille, että niin siinä samassa haussa on niin se suomenkielinen sana ja sitten englanninkielinen sana. Mutta tuota, tietenkin en tiedä, kun ei niin käytä ihan arjessa hirveästi, niin en osaa sanoa sitten siitä. Mutta tuota, joo, siis, mutta tämä on jotenkin vaan se, että jos joku niin pystyy niinku viranomainen palauttamaan, no, sen, että mitä jos. Mä. Ja pystyyhän ne palauttamaan varmaan senkin, että okei, että mitä mä oon joskus googlatellut, joo. Mutta niinku se, että mitä mä oon sille Blurille puhunut. Niin tää on jotenkin ehkä semmoinen, että edelleen tuntuu, että niinku, jos mä puhun sille puhelimelle. Ja se on niinku semmoinen, tuntuu, että mä niinku käytän sitä puhelinta. Siis niinku, se on sen puhelimen käyttöliittymä. Ja okei, se ymmärrän sen, että minkä takia se niinku. Se äänikomento monesti peilataan sen palvelimien kautta, mutta niin kun, jotenkin vähän häiritsee se, että niin kun tämmöiset ihan niin kun normaalit komennot, mitä teen, niin ne tallentuu sitten niin kun jonnekin logiin jossakin, olkoonkin kryptettuna jossakin palvelimilla. Ja toi toiminta on jännä, kun se on tosiaan niin hyvä Googlella, että Googlella jotenkin, niin kun, niin on haku tietenkin, ja sitten kartat ja puheentunnistus on niin kun hirveän pitkällä. Että miten ne yhtäkkiä, niin se, niin, miten se yhtäkkiä vaan hyppäsi. Se, kaikillahan ne on kuitenkin ollut puheentunnistusta tai pitkään. Windowsissa ja kaikki olisi ollut pitkään sitä, mutta Google yhtäkkiä hyppäsi niin tosi korkealle siitä. Mä luulen, että siis niillä on. Siis. Onko se volyymi vaan, puhas volyymi, mitä ne saa maailmalta vai. Ei, vai. Mä luulen, että se sama niin kuin toi kuin karttojen kohdalla. Että siis ne on tehnyt vaan tarpeeksi pitkään pohjatyötä. Että tavallaan, että niin se Siri-toiminnathan oli aika pitkälle ulkoa ostettu. Että siinähän niin sitä jarrutti aika paljon se, että tuota, se ei ollut niin Applen täysin oma toiminto. Niin sitten, että miten ne pystyy sitä kehittämään. Niin siinä, mä en tiedä, ostiko ne sen nuansen vai ei kai ne sitä ostanut. Mutta tavallaan se, että tuota, et kun sitä, ne joutuu tekemään sitä niin yhteistyössä niin ulkopuolisen kanssa. Mutta sitten kun taas niinku Googlella, niin niillä on ollut sitä in-house-toimintaa niinku huomattavasti pidempään. Omat resurssit, niin. Niin, että sama niinku kartoissa näin, että niinku ihan puhtaasti työvoitto. Samaan siellä niinku joskin, niinku, tai niinku, samaan jos niinku verrataan, että niinku jotakin iPhoneja ja näitä, että niinku siinä alkuun sen, että niillä oli vaan niinku pirusti enemmän aiheen eteen työtä tehtyä nää taustalla ja niinku muut. Että niinku etumatka saa sille, että tekee töitä. Mutta jos Erkka pelkää sitä, että Google muistaa hänen hakunsa, niin mitä Google pelkää? Google pelkää haita. Haipina, joo. Niin. Niin, joo, tämä oli vaan huvittava tämä, että toi kaikki on hiljaa, kuka laittoi tämän listan. Google muun muassa. Noniin. Ja monet muutkin tietenkin, mutta tässä nyt tämä on teknologia-uutena, niin tämä nyt laittaa joku iso firma tuohon. Niin kun ne vetää datakaapelia tuonne merje alle, niin ne joutuu, niillä on ongelmana se, että hain perkeleet syö niitä kaapeleita. Ja siinä ilmeisesti on semmoinen, että siellä on sen verran isot jännitteet, että siinä syntyy jotain tämmöistä magneettikenttää. Ja sillä sitten myös ne hait jotenkin havaitsee sen ja sitten nämä kaapelit vetää niitä puoleensa kuin, anteeksi, magneetit. Mutta minusta jotenkin äärettömän, niin miettikää, jos te tekisitte niin elämässäne yhtään mitään merkittävää, tai me tekisimme kukaan tahansa meistä jotakin ihan tosissaan meidän. Sitten meidän niin kuin ongelma olisi siinä se, että kun hait syö sen. Mutta tätähän niin kuin tällainen käytännön insinöröinti usein on, että täytyy miettiä aika absurdejakin arjen ongelmia. Nehän on nyt vetämässä kahta uutta linjaa nimenomaan Tyynevaltameren ali, mihin tämäkin uutinen liittyy, että ne varmaan osaa ottaa sen huomioon. Mutta kuulitteko siitä, että sivilisaatio melkein loppu 2 vuotta sitten? Vuonna 2012. Selitä. Mä ajattelin, että sulla oli vielä jotain siihen liittyen. Mutta se johtuu siitä, että vuonna 2012 oli valtava auringon, ei auringon purkaus, se on solar flare, niin mass coronal ejection, joka on tällainen niin kuin valtava aurinkomyrsky, joka havaittiin jo silloin, mutta ei ole kestänyt näin kauan, että sitä on tutkittu kunnolla. Se oli ihan mielenkiintoinen. Niin se missasi maapallon 2 viikolla. Jos se olisi tullut 2 viikkoa myöhemmin, niin joo. Ja siis arvioidaan, että saattaa olla, että jos se olisi osunut maahan ja se olisi yllättänyt täysin meidän infrastruktuurimme, niin sähkön palauttaminen täysin nykyiseen kuntoon infrastruktuurissa olisi saattanut kestää jopa 10 vuotta. Joita vuosia sitten sen oli Jenkeissä ne isot niin kun sähköpimennykset. New Yorkin. Se joku voimala. Joo, se mikä se ketju. Osavaltiota meni tai jotain joo, muuta. Siis se, tähän, tämä itse asiassa tämä aurinkomyrsky juttuun niin lueskellinen. Siinä vaan viitattiin siihen joskus jotain aiheeseen liittyen, kun silmäilin. Niin siinä vaan niin pohdiskeltiin, että kuinka paljon maailmassa on niin valtioita, joissa niin tämä perus sähköinfra on semmoinen, että se ei kestä niinku tämmösiä, et siis tavallaan siis Pohjois-Koreassa on hyvä infra, se kestää niin, kyllä. Joo, et sille että niinku se on niinku rakennettu silleen niinku paikkaa paikan päälle, niinku tosi pitkiä aikoja ja sitä ei koskaan kunnostettu. Et niinku se syy ei niinku siihen romahukseen ei välttämättä olisi niinku se, että se aurinkomyrsky jotenkin niin massiivinen ja näin, vaan siis se, että kun hommat on hoidettu päin helvettiä. Mm. Niin siinä on siis se, että sieltä tulee valtava määrä lisäenergiaa, jota siis alun perin, kun infra on joku puolella, nämä on nyt jenkkifaktoja, koska mä en ole paikallisia lukenut, mutta siellähän nyt infra muutenkin on ihan päin helvettiä, koska ei semmoiseen rahaa laiteta, mutta siis siellä, kun ne on alun perin rakennettu, se sähköinfra, ja mä veikkaan, että kyllä tämä pätee muuallakin länsimaissa, ainakin johonkin pisteeseen asti. Se oli rakennettu silleen, että joo, meillä on tässä niinku tällaista hätävaraa, että jos tulee joku piikki jostain, niin tämä kestää, mutta kun on rakennettu 50 vuotta sitten, niin se kuormitus on kasvanut niin kauheasti, ja justiin se on tehty tällaisia hätäratkaisuja hätäratkaisujen päälle, niin nyt ne ei enää kestä minkäänlaista kuormitusta. Joo, no siellä menee vielä vähän myös osavaltioita, mutta on myös paljon sinästä myös sitä, että esimerkiksi minusta Skandinaavia tai Fennoskandinaavia ja tämmöiset Kanada ja muut on aika hyvässä kuosissa, koska täällä on kaikki, missä on semmoinen oikein kovat talvet, niin siellä jengit yleisissä käyttää rahaa, koska ehkä järkevää niin kuin armeija ja NSR. Joo, mutta tavallaan siis, bacon. Joo, mutta siis semmoinen, niin kuin, että, niin kuin se, että se on niin kuin, tämmöisiä kovia talvia ja sitten yhteiskunta sopeutuu niihin talviin, niin sitten ne on yllättävän iskun kestäviä myös tämmöisiin, niin kuin, koska periaatteessa sama asia, että niin kuin joudutaan pitämään kaikista huolta ja päivittäin näin. Niin sitten myös ja tietenkin siinä on se logiikka, että jos, kun niillä on kuitenkin niin vahva armeija, ja katsot, jos niiden infra niin kuin romahtaisi ihan mikä tahansa osa siitä tai kaikki, niin sitten vaan siirtyisi armeijan kanssa Kanadaan, että jou, me ruvetaankin käyttää teidän. Ja, mutta mutta niin kuin tai ainakin ne voisi silleen, että jos jengi rupeaa mellakoimaan liikaa, niin voi pistää kaikilta hengen pois. Niin enemmän tälle, että yksi amerikkalainen on pulassa niin kuin rajojen ulkopuolella, niin sehän pelastetaan vaikka pienellä maailmansodalla. Mutta niin ne on osavaltioasioita. Mutta sitten jos niin kuin rajojen sisäpuolella jotakin jengiä nääntyy nälkään tai muuta, niin se on teidän ongelma. Kuule, vapaa maa, rakenna itse tulevaisuutesi. Tämä on hyvä tämä. Oletteko katsonut tätä Breaking Badia? Joo, kaikki. Joo, no tiedätkö sen perusidean? Siis se, että siis tämä kemian opettaja niin sairastuu syöpään näin, ja sitten se, että sitä huolettaa. Että tiedän kyllä sarjan, mutta ehtinyt kautta jaksaa. Pystyy maksamaan hoidot, se rupeaa sitten keittelemään meitä amfetamiinia näin, niin sitten just silleen, että niinku että tämä tarina on uskottava ainoastaan Amerikassa, koska kaikilla muualla se olisi vaan mennyt niin kuin, mennyt vaan hoitoon näin, ja sitten perhe olisi sanonut valtiolla tukea näin. Joo, jenkkilästi tipahjata ei ole oikein turvaverkkoja. En tiedä, miten tämä Obama Korea on kiinnittänyt asiaan hirveästi huomiota. Obama Korea on miellyttävä, tai se on lähtenyt aika hyvin, mutta se on nyt vähän lakiteknisessä ongelmissa tietyissä päin. No, se vaihtelee. Tai tietyissä osavaltioissa, mutta mä luulen, että se ei ole se aihe, mistä puhujankulman kuuntelijat on niin kiinnostuneet. Sanonpa vielä tässä näin, että kävin asuntomessuilla, tai kun se oli tuossa järven toisella puolella. Jyväskylässä tapahtui toinenkin tapahtuma. Joo. Nyt toi kotiautomaatti on edelleen ihan paskaa. Kuka sitä esitteli? No siis siellä oli monessakin kohteessa näin, mutta niin kuin se edelleen niin kuin tiivistyy siihen näin, että hei, voit säädellä iPadilla jollekin paskalla web-käyttöliittymällä, niin voit säädellä talousvaloja näin. Ja sitten, että ei se etene yhtään. Meilläkin tämmöinen kerrostalon lukaali, niin etten jaksa siirtyä toiseen huoneeseen sammuttaa valoja, niin voisin padilla just tälleen. Niin kuin. Et sinällään ihan niin kuin olen erittäin kiinnostunut tästä, että nythän tuli se HomeKit ja Applelta ja Google sitä omaa se julkaisi ja sitten Samsunghan osti nyt sen SmartThingsin, mikä on toi Kickstarter tämmönen lähtöinen koti tai NS-älykkäitä kaikkea kotihäslekoita ja sitten etenkin, että miten voidaan jälkikäteen lisätä kotiin tämmöisiä. Et siellä niin kun isot pelurit nyt tätä jonkinnäköistä kotiautomaatioa. Mä en tiedä, onko se nyt ongelma niin kun siis siinä, että eikö ole hyviä konsepteja vai eikö mun mielestä puuttuu just ideat, että siellä on jotain just semmoisia niin kuin pyykinpesukone lähettää wifin kautta tiedon, että nyt on pyykit valmiina. What the who cares, että onko mun tarvitsisi jonkun semmoisen halvan ja toimivan joku, että mitä mä kaipaisin, että jääkaappi kertoo sen sisällön. Nyt puuttuu maitoa tai jotain. Muutama niin kuin key-elementissä osaisi kertoa mulle, mitä puuttuu. Niin se olisi siinä, mutta en mä tarvi niin kuin kauko-ohjattavaa uunia tai pyykinpesukonetta tai valoja feidata niin kuin välillä, koska mä kuitenkin pienkämppä, niin pystyy säätämään ihan kävelemällä. No, tuossa itse asiassa toi, joo, kun niitä oliko se Samsungilla just näitä, mitkä ilmoittelee sun puhelimeen, että ehkä niin kuin jopa niin kuin tuohon uuniin voisi jopa lähteäkin, että siis se, että et niin kuin voisi jotenkin monitoroida jotain tämmöisiä optimipaisto. No tietenkin jos tekee jo semmoisen, joka on vaikka kaksi vaiheen, että ekaksi 200, sitten lopuksi 250 vaikka, niin sä voisit sen tehdä etänä sitten sen. Niin, et jos sä oot liikenteessä. Mutta tietenkin jos on himassa, niin sit se on ihan kuitenkin on niin pienkämppää. Niin, kyllä. Ja siis, mutta sille, että esimerkiksi jääkaappi, niin sen niin kuin vaihtaminen johonkin älykkäisen, niin mä luulen, että niin kuin jengi ei kovin herkällä vaiha. Se pitäisi olla sitten tosi toimiva. Tosiaan, että se osaisi ilmoittaa aina, että nyt on voit ja maidot loputta. Tai joo, mutta tavallaan se vaatisi jo sen, että niin kuin ne että se niin kuin mullistus tapahtuu, se mullistuksen pitäisi tapahtua jossakin niin kuin elintarviketuotantotasolla. Näin. Siinä ei joo, sirut joka purkkii tai jotain tällaista. Niin. Eli tavallaan se on niin kuin käytännössä, että niin kuin ei ikinä tule olemaan mitään mielekästä älyjääkaappia. Näin. Mutta niin kuin semmoinen, tuossa kun nyt on esimerkiksi niin kuin uunien kohdalla, että niin kuin, kun on havainnut vaan tässä niin kuin ylipäätään, niin kuin ihmiset tuntuu niitä vaihtavan, niin tämmöisiä liesiä ja uunia. Ihan vaikka niissä ei mitään vikaa, niin siis silleen niin kuin miellyttävämpiä, mutta jääkaappeja vaihdellaan aika harvoin. Uunissa menee myös trendit, että jossain vaiheessa oli hirveätä huuto Helsingissä semmoiset kämpät, missä löytyy vielä niin taloyhtiön puolesta kaasu. Niin kaasu. Että voi tehdä kunnon vokkia ja semmoiset kaasulämmityksiä. Että jossain vaiheessa niin kuin, että kaasu on niin kuin köyhien ja kehitysvammaisten vehje, mutta sitten taas nyt se on niin kuin kovempaa. Jos tälle natsi-saksa viittauksia heittää. tai puhujankulma. Mauttomien. Joo, mutta tuossa niinku tulee esimerkiksi se, että niinku ruoan laitto on, niinku, se on niinku aktiivista puuhaa. Et siis tavallaan niinku esimerkiksi uuni on jotain, mitä sä niinku käytät aktiivisesti, minkä ääressä sä vietät aikaa. Jääkaappi on jotain, missä sä vaan käväiset. Se on jotain, minkä kanssa sä et vietä aikaa. Ja tämä on niinku ehkä semmoinen, näissä kotiautomaatio on ihan selkeästi näin. Ei se ainut. Joo, ainut se jääkaapissa on, että se pitäisi se sisältö kiinnostaa. Kun on töissä ja on niin kuin, kaupan kautta tulos kotiin, niin silloin pitäisi niin kuin, sitä tietoa tarvisi. Ja toimivasti tosiaan, että ei mitenkään epämääräisesti. Onko se joku oikea ongelma? Tai no? On. Ei se nyt ongelma, mutta se on rasite. Että sellainen, niin kuin, olikohan sitä? Aina vittu, nyt meillä on 7 maitolitraa. tai sitten, nyt meillä on 0. Ja, niin, joo. Tuossa niin kuin ehkä se niin mikä se oli se Amazonin se härpätin se millä sä voit skannailla niitä tuotteita että niinku sitten tulisi joku maito loppuun niin sä pistät näin ja sitten kun Amazonin delivery poika tuo sen näin mikä taas on sille että se on ehkä niinku kahden kaupungin ilmiö mutta tässä oli S-ryhmä joltakin edustajalta niin sillä oli aika pessimististä skenaariota näin että niinku että aika varovainen arvio näin että 2020 vai oli 2024 no ihan sama että toi niin kuin 10 vuoden päästä niin kuin ruoan verkkokauppa niin olisi heille niin kuin vähän yli prosentin luokkaa vaan. No sinällään siinä vielä, se tarvii semmoisen mullistuksen, kun kaikki esineesi tuli viivakoodi joskus, milloin se tulikaan. No se, onko se 50-luvuksi niin vanha? Okei. Okay. 50-luvulla? Joo. No. Se on aika vanha systeemi, siis ei se siihen aikaan vielä niinku räjähtänyt, mutta mä kuuntelin justiinsa siitä jutun, että se, ja alun perin ne oli ympyrän muotoisia, ne viivakoodit. Mutta joo, kerro. Joo, se on loistava podcast. Niin ne oli alun perin pyöreän muotoisia ne viivakoodit, koska ne ajattelivat, että se on ainoa tapa, millä sen pystyy skannaamaan välittämättä siitä, missä asennossa sä pidät sitä tuotetta sen skannerin edessä. Mutta se aiheutti sitten muita ongelmia. Se, että pyöreä on hankala muoto saada informaatiota olisivan tehokkaasti, niin se tulee aika isoja. Sitten jos ajattelee vaikka nykyistä viivakoodia, sellaista mitä näkee normaalisti, niin jos se olisi ympyrän muoto, niin sehän veisi helkaristi tilaa siitä. Eikä se edes mahtuisi kaikkiin tuotteisiin, niin sitä, siinä kyseisessä ohjelmassa 99% Invisible, niin siinä haastateltiin se tyyppi, joka sitten kehitteli tämän skannerin, joka pystyy skannaamaan tämän nykyisen muotoisen viivakoodin niin, välittämättä sen viivakoodin asennusta. Peilejä käyttämällä, niin saadaan se. Joo. Joo, siinä on joku peilisysteemi, siinä nyt toi, ei, musta siinä ei menty siihen teknologiaan sen tarkemmin, että miten niin, se nyt siis sitten toimii, että, mutta joo, peilisysteemi se on. Et siinä jotenkin se, että okei, ostat tämmöinen, tai koti, että tämmöinen pulikka näin, ja sitten kun jotain loppuu, niin sä itse skannaat, ja sitten niin joku toimittaja. Siinä mennään myös vähän niin kuin kaksi ideaalia niin kuin pitkälle. Itse skannaa vähän sellainen, kyllä se pitäisi olla automaattisesti. Joo, tai siis vaikka niin itse skannaa, mutta niin kuin, siis tossa niin kuin ehkä, että jos mä voisin jääkaapille niin kuin näyttää sitä tuotetta. Että siis voi olla se, että okei, niin kuin keittiössä on jossakin kiinteä piste, niin kuin joku kiinteä laite. Se voi olla, se ei tarvitse olla sinne jääkaapissa kiinni, mutta se jääkaappi on semmoinen hyvä semmoinen kiintopiste näin. Että jotain loppuu, niin mä näytän silleen niin kuin jääkaapille sitä niin kuin jollekin silmälle. Kuka tuo äänen teki? Hieno. Minä. Loistava. Rakastan sinua. Nyt, skannasin viivakoodin. Joo, nyt niin kuin, että sä näytät niin kuin, joo, että se maito alkaa loppua, niin sen sijaan, että sinun ei tarvitse kirjoittaa sitä. Mä edelleen sitä ostoslistasoftaa näin, ja mä en ole edelleenkään tyytyväinen mihinkään näin. Mutta okei, että mä näytän jääkaapille näin, ja sen jälkeen niin koko perhe tietää jonkun sovelluksen kautta, että mitä pitää tuoda kaupasta. Ja mun mielestä niin kuin se, mitä siinä voisi niin kuin ratkoa, niin on siis se, että niin kuin se, et sen niin kuin ostoslistan tekemisen kynnys madaltuu. Mun mielestä sitä ei tarvitse automatisoida, koska siinä mennään niin kuin väistämättä tulee niin kuin virheitä, koska jos joku asia loppuu jääkaapista, niin se ei koskaan tarkoita sitä, että mä haluan sitä lisää. Et se, niin kuin se tarvepäätös on musta aina niin kuin inhimillinen. Mä en niin kuin, ehkä voi olla jotakin ihmisiä, jotka niin kuin silleen haluaa silleen niin kuin jotenkin rutinoitua, että, niin kuin, että kun maito loppuu, niin sitä aina ostetaan lisää. Mutta jotenkin se tuntuisi, että se olisi niin kuin automaatio muutenkin, että siihen ei tarvitse sitä konetta. Et jos sä elät niin tasapaksua elämää, että niin kuin maitoa koko ajan ostetaan ja siihen ei koskaan tule katkoksia, niin että silloin tarvitse siihen automatiikkaakaan. Kyllä se määrä kiinnostaa just joku tietyt perusjutut, niin kyllä se kiinnostaa. Ei sen tarvitse päättää sitä, vaan se voi niin sanoa, että hei, nyt tässä on 0,5 litraa tai hei, nyt sulle ei ole voita. Joo, mutta tavallaan se, se ehdottaa ja se havainnoitsee noita. Niin, mutta jos te vaimon kanssa siinä niin kuin kaatelette maitoa näin ja muksulle ja muuta, niin sitten kun sä huomaat sen, että kaadoit maitoa, tämä alkaa olla lopussa, niin sä näytät sitä sinne koneelle, niin kuin sille jääkaapille, lyöt sitä siihen jääkaapin kylkeen tai jotain. Ja se, niin kuin, se oli se. Siihen tulee pieni kiertoliike vaan siihen sun käteen näin, niin kun sä olit heittämässä roskiin tai laittamassa sitä loppua sinne jääkaappiin. Et siinä hetkessä, kun sulla tulee se ajatus, että tätä pitää muistaa, ostaa lisää. Niin, ja tossahan niin tavallaan nämä äänikäyttöliittymät periaatteessa niin voisi tulla, että okei, että mä, et, niin kuin, hei Google, muistuta, että ostetaan maitoa. Niin se voisi olla se yksi, mutta taas se, että no mieluummin sellainen, että ei tarvitsisi itse nähdä mitään vaivaa ja just sellainen Niin, mutta kun, jos mennään siihen, että se kone rupeaa arvaamaan sun puolesta, niin tarkoittaa sitä, että siellä niin kuin listalla on aina jotain, mitä, niin kuin, mitä et ehkä tarvitsekaan. Ja sitten etenkin, kun on monta ihmistä siinä taloudessa, ja sitä listaa kuitenkin pystyy manuaalisesti niin kuin sörkkimään. Niin, no ei sen tarvitse ostoslistaa tehdä, se voi tehdä myös listan, että mitä sulla on. Ja sitten sä itse päättelet sen listan siitä, että jos sulla on kaapissa nämä, mutta mistä se sen tietää? Ei, siis samasta sitten, mikä ikinä onkaan se tekniikka, kun se sitten tietää, että mitä siellä ei ole. Eli se viivakoodin se seuraava versio, joku Siru tai joku. Joo, mutta tavallaan toi vaatii niin kuin sen, että se koko teollisuuden haara muuttuu. Joo, sitä mä sanoinkin, että niin. Se pitäisi olla semmoinen toimiva ja kaikki pitäisi olla mukana. Että tyyliin niin kuin viivakoodissa seuraava askel semmoinen. Joo. En mä niin kuin sanelukonetta halua enkä mitään, niin kuin, että näyttää jollekin tai skannaa jotain. Että siis siinä on vaiva. Se pitäisi olla tosiaan niin kuin täysin automatisoitu. Niin, mikä idea voi antaa speksit vaikka. Niin. Ja sitten se niin kuin palvelee sitä, että se kertoo mitä siellä vaikka on. Ja sä oot joskus merkannut, että sä haluat, että sulla on aina vähintään 6 pulloa kaljaa. Niin, nyt sulla on 5. Toi menee niin kuin ohjelmoinniksi. Että siis sä niin kuin rupeat luomaan semmoisia niin kuin sähköpostin suodatus näin tai että niinku näin, mutta ei ihmiset se on hyvin tees. Kyllä sitä hyvin pystyy vaikka TV-ohjelmiakin nauhoittaa ohjelmoimaan. Niin, mutta siis suuri osa ei tee sitäkään, koska se on ärsyttävää. Itse asiassa kyllä sitä tehdään paljonkin, mutta niitä ei katota. Sehän on se suurin vitsaus, että niitä nauhoitetaan, mutta kukaan ei katso niitä. Niin, no se on taas niinku seurasta tästä, niinku, että kun se muuttuu niinku liian helpoksi näin, niin tämähän on niinku myös tämä niinku Tivo-automatisoinnin niinku se yksi semmoinen niin kuin sivuseuraus se, että, niin kuin, että sitten kun ne rupeaa niin kuin jonkun päättelemään, että mitä sä haluat katsoa, niin ne tallentaa sun puolesta näin, niin sitten se on just tätä näin, että sitten vähän yksi sun ostoslista on täynnä niin kuin Toblerone, mutta niin, kerran erehdyt ostamaan Toblerone. Niin eikö tosiaan, niin kuin sanoin, se voisi myös kertoa sen jääkaapin sisällön, että sulla on näitä, niin kuin, että se täytä sitä sun listaa sun puolestaan. Siinä on monta eri lähestymistapaa. Montako esinettä sulla on, niin kuin, niin montako ruokatuotetta sulla on jääkaapissa? Niin semmoinen ihan niin hatusta arviointi. Enpä tiedä, nyt se on aika tyhjä itse asiassa. Niin kuin montako kymmentä? Mutta kyllä se on niin nopeasti kuitenkin vilkaisee kännykälläkin. On siellä sitten 10 tai 20. No siis alakantti, sulla on pelkästään ovessa yli 20 esinettä. Siis niin, mutta en mä näe sitä. Semmoinen niin lapsiperheen jääkaapissa, niin varmaan niin puhutaan niin kolminumeroisista niin lukemista näin. Mm. Helppo se on kuitenkin katto, en mä näe siitä niin vaivaa, että se, jos sä peukalon rullaat niin näyttöön. Niin. Ja sitten se on todennäköisesti kuitenkin semmoinen aika tuttu lista, että sulla on niin tiettyjä vakioita ja tiettyjä muuttujia, niin se on aika nopeasti vilkaisulla katsottu. Mutta siellä on niin 90 kappaletta semmoisia, mitkä niin kuin, on siellä niin puoli vuotta, siis niin sinappi ja niin joku kerran avattu oliivi ja sitten joku ihme herää lihapurkki säilyke jossakin näin. Siis tavallaan siis tämä se on vain sitä jatkokehitystä, sitten sieltä vaan filtteroidaan vaikka alemmas tai just tämmöisille niinku, hitaasti vaihtuviin osastoihin. Menee tosi monimutkaisesti. Ei, kun tässä on jo kohta ohjelma kehitetty. Mä en näe tästä ongelmaa. Mä en usko, että on ihan niin susi, en antaisi rahaa senttiäkään kehitykseen. Katsotaan. Muutaman vuoden päästä käytät itse tuota ihan innoissa. Mä en halus. Mutta sen, että mä voisin, niinku, että siinä olisi joku sellainen jääkaappimagneetti siinä, tai niinku jääkaappi itsessään. Ehkä mieluummin vaikka jääkaappimagneetilla, että mä niinku, tulee mieleen, mä näytän sille. Mun ei tarvitse painaa mitään. Se huomaa ei vaan mitään näyttämisiä, se on liian analogista ja hankalaa. Ei, mikä hankala siinä on? Siis vanha-aikaista ja viivakoodin huitoamista. Ei. Sä oot Juha väärässä. Viivakoodista koodista seuraava askel. Se on se pointti. Joo. Ei mitään. No, mutta sitä ei, tämä Smart Things ei tule tekemään sitä. Mutta sehän niin kuin ilmeisesti näiden, mä en tiedä, mikäs näiden, käytetäänkö RFID:tä vielä niin kuin missään pikkutavaroissa? Mikä se on? RFID:tä. Siis näitä radiotageja. Siis periaatteessa niitä käytetään jossakin niin kuin kalliimpien tuotteiden näissä varaushälyttimissä, mutta mä en tiedä. Kun mä en tiedä, voiko ne koskaan olla niin halpoja, että niitä kannattaa käyttää. Joo, mutta mitä Smart Things teki? Okei, tämä Smart Things on siis tämmöinen niin siis ihan niin kuin perussettiä, mitä nämä nyt niin kuin tyypillisesti nämä uudet Kickstarter-pohjaiset, eli ei mitään niin kuin kovin isoja ideoita, siis niin kuin jotain ovien lukkoja, valoja, sähkörasioita, ehkä jotain termostaatteja, en muistaisi mitä kaikki. Katsotaanpas mitä tämä on. Niin, että niissä on se etäkontrolli sitten kaikissa. Joo. Meneekö ne sitten jotain wifi vai? Joo. Mutta siis tavallaan tämä, mitäs näillä oli, otapas. Missä tällä nyt on edes kunnollinen listaus näiden tuotteista? Tällaisia on tietysti ollut pitkään, mutta ne on tietysti varmaan tehty niin kuin kotitalouksille vähän halvempana tai jotain, niin kuin vaikka verkko-ohjattava pistorasia tai tämmöisiä, niin siis. No näillähän on just niin kuin, joo, ja sitten niin, eikö näillä on näitä, myös näitä sensoreita, että niin kuin kulkeeko koko ikkuna auki ja tämän tyyppisiä näitä. Niin. Mutta niin. Mut sen kun katsoin noita niin kuin kotiautomaatiohärpäkkeitä, niin hirveän paljon ne tuolla on, mutta niin kuin esimerkiksi mikään, tällä hetkellä mikään näistä kotiautomaatiopuljuista, mitkä on näitä perusnäitä koneeksi yhteensopivia, niin esimerkiksi, että jos mä teen vaikka, että mun niin kuin katkaisimet, mitä mulla on seinissä, niin voidaan niin kuin silleen periaatteessa mielivaltaisesti jälkikäteen sanoa, että mitä mikäkin tekee niin kuin näistä katkaisimista. Että kun mä painan tästä, niin mihin se on niin kuin liitetty. Mutta niin kuin mikään, kukaan niistä ei niin kuin anna sitä valtaa sille kuluttajalle tai sille asukkaalle, koska niin kuin se periaatteessa siellä on ne lisenssisysteemit tehty sille, että niin kuin se niiden uudelleen ohjelmointiin, että niin kuin mihin lampuun tämä nappi kytkeytyy, niin se softa, mikä tarvitaan, niin sen lisenssit pyörii jossakin tonnissa tai kahdessa. Eli käytännössä niin kuin se, nämä, niin kuin, mitä nykyisin näkee, nämä kotiautomaatijärjestelmät, mitkä on tuolla niin kuin esille ja taloissa, mitä niin kuin myydään, niin ne lähtee just semmoiseen, niin ne on niin kuin rakennettu siihen bisnesmalliin, että niin kuin, okei, se, joka on kehittänyt tämän, ne saa siitä niin kuin lisenssisiivun, ja sitten luodaan bisnestä näille asentajille ja näille uudelleen, niin kuin niille, jotka sitten niin kuin säätää niitä uudelleen. Kun taas se, mitä mä niin kuin, olisi ihan kiva, niin kuin, mihin olisi kiva päästä, niin se, että mä voisin vaikka niin kuin viikoittain päättää se, että mitä tämä katkaisija tekee. Että jos mun elämäntilanne muuttuu jollain tavalla, että niin kuin, et mulla on niin kuin vaikka huoneessa, niin on tuossa ovenpielessä on 4 katkaisinta, niin sitten se, että tulee vaikka just niin tulee muksu, ja sitten kun muksu saa oman huoneen, niin semmoinen, millä mä ennen kontrolloin vaikka niin kuin niin kuin etänä, tai niin kuin sille etänä ja etänä siis, mutta siis sille makuuhuoneesta niin pystyn sammuttamaan vaikka olohuoneen valon, niin mä voinkin vaihtaa sen sille, että mä niin kuin, sillä voin niin kuin pistää valon vaikka tuonne niin kuin muksuhuoneeseen tai niin edespäin. Tuossa menisit vähän arvailuksi kyllä jollekin perheenjäsenille, kun iska muuttaa aina katkaisijoiden virkaan, niin sitten naks, aina nyt meni toi. Noissa monesti on, että niihin sitä saa niinku vaihtua, niinku, että niissä ihan sitä niinku lukee tai joku symboli, että mihin ne viittaa. Mutta siis silleen, että niinku, toi on semmoinen niinku tuotekategoria, mitä niinku tällä hetkellä aika isolla rahalla niinku ihmiset tehdään ja myydään, mutta ne on, ne on jumittunut jonnekin niinku, ne ei ole tätä päivää niin kuin sillä, niin kuin toteutukseltaan se, että mikä on niin kuin oikeasti kuluttajatuote. Ja en mä tiedä, onko siinä sitten vähän sekin, että niin kuin se koko niin kuin industri on noussut niin kuin tavallaan sieltä sähkö- ja putkiasennusta ja tämmöisestä maailmasta, että missä niin kuin, että jätetään homma ammattilaisille, vaikka niin kuin se, että, niin kuin, että kyllä nyt niin kuin jokainen saisi ihan itse päättää, että niin kuin kotona, että mitä mikäkin nappi tekee. Että. Ja valaistuskin on semmoinen, että kun niitä myydään niitä etäsäädettäviä valoja, pärivaloja ja LED-valoja ynnä muita, ja niitäkin saa niin myös wifi-pömpeleihin ja muihin, että voi pärillä sitten vaihtaa valoja. Niin, että se olisi periaatteessa hyvä, jos niissä olisi jotain valmiita setappeja tai joku tekisi valmiin setupin. Että niin kuin, mitä mä oon muutaminkin lukenut, niin sellainen, että joku jaksaa hetken leikkiä, mutta sitten sen jälkeen niihin niin yhden tai kaksi tilaa jättää. Joo. Niin kuin semmoinen lukuvalo, leffavalo, ja sitten joku muu valo, niin kuin valotila, mutta ei hirveästi muuta. Jos kaikki on sinistä ja ultraviolettia tai neonvihreitä tai muuta, niin se on vaan niin hetkisin leikkiä ja sitten oksentaa ja sitten kaipaa ne normaalit hyvät valaistukset. Joo, toi on vähän niin kuin näistä Philips-juttuja ja muiden kysymystä, se, niin kuin se tietyllä tavalla siis se, mikä on niin kuin siis semmoisen niin kuin vapaasti muokattavuuden taas sitten se ongelma, että niin kuin että jos tekisi monesti ihan jengille hyvää vaan, että okei, että on nämä vaihtoehdot. Että sä voit itse määritellä ne vaihtoehdot, mutta siis se, että se ei tarkoita siitä, että jos sä haluat vaihtaa valon väriä, niin se aina pitää mennä sen valopyörän kautta näin. Että toi on se kieltämättä se haaste. Toi, nythän taisi tulla siltä Philipsiltä, vaikka neltäkään hän tuli näin, että ne, kun se oli tähän asti ollut sitä niin kuin kännykällä ohjattavuutta, niin tuli viimeinkin semmoinen, että okei, sä saat niin kuin liimattua tai niin kuin ruuattua semmoisen nupin seinään. Ja sitten siinä on ne muutamat moodit, just tuota vähän mistä puhuit. Eli niin kuin havahduttu just siihen, että okei, ei jengiä oikeasti pitkän päälle kiinnosta niin kuin puhelimellaan säädellä valoja, että okei, että sillä voidaan niin kuin jotain toista nörttikaveria viihdyttää vähän aikaa, mutta ei sitten oikeasti käytetä. Se mikä noissa itse asiassa sen verran selvennän, että niin mitä sanoin äsken kritiikkiä niille, että on näitä kotiautomaatiojärjestelmiä, missä sitten, niin kuin, että mä en pääse itse niin säätämään niitä, että mikäkin nappi tekee, mutta niissä kyllä monesti niin pystyy itse pääsemään säätämään sitten niitä valaistusohjelmia, että mä voin tehdä silleen, niin kuin, että okei, että kun mä painan tätä nappia kerran näin, niin se valo menee päälle, sitten painan toisen kerran, niin sitten se vaikka himmentää siihen tiettyyn pisteeseen. Ja, niin tämmöisiä niin kuin tunnelmaohjelmointeja pystyy niissä yleensä kuluttajat itse tekemään, mutta mä en tiedä, Mä en ollut pitkään tulossa kaikki kotiautomaatit. Mäkin muistan, mä kävin joskus vuonna Keppi Espoossa, oli nämä asuntomessut, niin siellä oli kans jotain kotiautomaatio esitteillä, mutta ne on ollut niinku tosi pitkään tulolla. Ehkä niistä puuttuu joku idea. Ei, ne ei ole siitä muuttunut juuri minnekään, mutta siis siinä on just niinku hirveän paljon siis se, että niinku just tämä näin, että siis siellä ei ole semmoista niin kuin taloudellista insentiiviä niin kuin romuuttaa sitä vanhaa bisnesmallia semmoista, niin kuin, että missä asentajat tienaa. niin tuota, ja on, näkee vähän nyt sitäkin, että niinku, niinku joutuvat tekemään valintoja sen, että niinku lähdetäänkö tukeen, lähdetäänkö tekemään natiivia softaa jollekin tuota, tietylle alueelle, lähdetäänkö tekemään Androidille, lähdetäänkö tekemään iOSille, lähdetäänkö tekemään Windowsille, vai lähdetäänkö tekemään web-käyttöliittymään, ja sitten tavallaan niinku, sitten niinku, heti kun mennään sinne web-käyttöliittymien puolelle, niin sitten ne lopputulokset, ne on niin kuin hitaita ja läkisiä näin. Ja toinen on sitten se, että vaikka osattaisiin tehdä se softa, niin sitten, että osataanko tehdä semmoinen niin kuin käytettävä softa. Että siis ne hyvin usein, niin kuin, kun sä avaat tabletille vaikka sen niin kuin kotiautomaatio, missä kontrolloidaan vaikka valoja tai muita, niin se on semmoinen, niin kuin, se on niin kuin, että se on niin kuin ehkä mielessäsi, niin kuin sä haluat tehdä vaan ihan muutamaa juttua, mutta se läväyttää niin kuin siihen sen kaikki, mitä sillä voidaan säätää niin kuin yleensä sellaisiksi niin listoiksi, niin se niin kuin on semmoinen aika typerryttävän näköinen se, että okei, että oikeasti mulla on tällä niin kuin 160 asiaa, mitä mun voi säätää. Vähän sama ongelma, mikä tässä sun ajatuksessa siitä, että tehdään se automaattinen seuranta siitä, että mitä on jääkaapissa. Kun sä nyt ajattelet tällä hetkellä, että okei, että mä näkisin siitä, että onko maito ja leipä loppu, niin sä saatkin sen listan niin kuin kaikesta, mitä siellä on, ja sitten siellä onkin oikeasti 150 ruokaa. Se on tosikin sama se filtteröinti, että niin. Tarjoako vaan kaiken niin infoähkyn. Niin. Se pitää älykkäästi filtteröidä niin. Tietyn niin kodin kohdalla se on, niin, kodin kohdalla se on helppo kuratoida, koska niin kuin silleen voidaan niin kuin lyödä niin kuin jotain niin kuin piiloja lukkoon, mutta sitten taas niin kuin tämmöinen niin kuin jääkaappi, jonka niin kuin läpi kulkee niin kuin 1000 erilaista asiaa niin vuoden aikana, niin siis siihen on tosi vaikea luoda mitään sääntöjä. Että. Ja kyllä siinkin, kyllä niitä on rutiineja ja sääntöjä varmaan, kun seuraa ihan ihmisen käyttäytymistä, niin kyllä sitä löytyy. Niin, mutta tavallaan se, että jos montako erilaista juustoa vuoden aikana ostat? Niin, siis se nyt riippuu, miten se määritellään, laittaako se monta erilaista, vai onko se vain juusto. Et, ihan niin kuin, ja sitten niin kuin käyttöjen mukaan, esimerkiksi käyttömäärien mukaan, tai sitten vuoden aikojen, että ei sitä joulukinkkua tarvitse niinku kesäkuussa tarjota siihen ja niin, niin edespäin. Sekin just, että sinihomeen juusto on niinku semmoinen, mitä jotkut ostaa niinku vaan silloin tällöin, joillekin sitä jatkuvasti kaapissa näin. Mutta se on vähän sama, se tarvii semmoista niinku perusdataa siihen pohjalle, joko ylipäätään ihmisistä tai sitten seurata sen yhden käyttäjän. Ja miten paljon helpompaa olisi vaan silloin, kun sä huomaat, että joku on loppumassa, niin eli niinku, blip, näytät sille kaapissa. Ei, se on just se vaiva, se on just se ongelma. Ei se ei ole. Se ja just blip, se on aktiivinen. Ei sitä blippiä. Ei sitä. Sä oot vieläkin fakkiutunut viivakoodiin. Ei viivakoodia. Ajattele tulevaisuuteen. Into the future. Mutta äsken tuolla blip, mä otin siis tuolla muropaketin softalla DVD-leffani. Se sai luettua sen, mutta ei tunnistanut. Hintavertailu siis. Mitä mä taidan viivakoodia tällä lueskilla, niin on tää viinisovellus. Joo. Suosittelen muuten André Chloé Grande Reserve Blanc de Noirsia. Skumppa. Edullinen ja hyvä. Pelkästään käytetty Pinot Noir ja Pinot Meunier rypäreitä. Ei Chardonnayta. Erittäin mielenkiintoinen maku. No. Joo. Antaa mennä. Tiedätkö, mitä mä suosittelen? Vanhoja uutisia. Jos puhutaan siitä E3:sta, mutta me ei ennen kuin pitää lopettaa. Kirjaa ilmeisesti eventistä, joka tapahtuu kesäkuussa. Joo, silloin pitää. Nyt katoin muutamia. Olisiko kun takaisin koneelle, että pitkä matka kävellä täällä lukaalissa. Joo, niin ja Gamesconia meni kanssa nyt. Eli, aloitetaan nyt tuossa Pleikasta. Nyt tuossa on toi myynti. Eli PS4 on päässyt nyt 10 miljoonaa. Joo. Ja toi Xbox taitaa olla 5 miljoonassa, Xbox One. Joo, ainakin muistaakseni se oli nyt alkukesän lukemia, eikö se ollut, että 5 miljoonaa toimitettu jälleen myyjille. Ei ole myyntiluku, ei muistaakseni joo. Joo. Nehän julkaisi tosi outoja mainoksia, semmosia niin kuin Microsoft Xbox Oneille, siis semmosia niin kuin missä jotenkin niin kuin epäsuorasti käsiteltiin sitä, että joo, meidän myynti laahaa, mutta niin kuin, sitten se pointti oli se, että okei, että meillä on tämmöinen niin kuin ainutlaatuinen pelaajayhteisö, mikä on niin kuin tekee tästä niin kuin hioo tästä timantista täydellisen myöhemmin. Niin onhan noita korjausliikkeitä ruvettu tekemään, mutta jos noi Sonyt käy eka, mitä nyt on viimeksi tullut, niin ehkä mielenkiintoisen rautauutinen, siellä on toi PlayStation TV. se on Japanissa ollut jonkin aikaa myynnissä nimellä, hetkinen, mikä se niiden se käsivehje on? Vita TV nimellä ollut Japanissa, mutta Eurooppa ja USA se tulee PlayStation TV nimellä. Se on käytännössä se on vähän niin kuin Vitan prosessorit ja ynnä muut, ihan mikä tahansa Apple TV tai Chromecastiin verrattuna, että siinä on prossu ja nettiyhteyttä, mutta siinä on sitten pääsy tänne PlayStation Now -striimauspalveluun, eli voi pelata vanhoja PS-pelejä, sitten siellä voi pelata jotain Vita-pelejä, ja siinä on Sony leffavuokraamo, ja sitten mikä on jännä, niin se on, joskus sulla on kotona PS4, niin se voi striimata sen PS4 pelin siihen PlayStation TV-boksiin. Ja tietysti mikä on kiinnostava, niin hinta on noin 100 €. Eli tavallaan se, että jos sulla on talossa useampi tämmöinen TV, niin sä voit sen... Ja toi ne mainosti sitä, että niinku voit pelata pleikkariin, missä huoneessa haluat kotona. Pelitoimittajat ja into oli tosta, että hei, että mulla on, kun on aina liikenteessä, niin jos mä otan himaan pleikkarin käyntiin ja lähden sitten hotelliin ja pelaan siellä PlayStation TVn kautta mun himassa olevaa konsolia, koska sen, mutta ei sitä kukaan tässä käytännössä vielä testannut ja muun se kuulostaa ja aika hotelliverkolla, niin aika hyvältä yhteydeltä. Mutta toi, joo, siis toi on niinku näissä, niinku näitä pulikoita, millä nyt pystyy asioita tekemään, niin siis toi silleen kuulostaa aika hienolta. Että... Joo, sellainen, että jos ylipäätään haluaa halvalla niin kuin Sonin peleihin käsiksi, niin 100 € niin PSTV. No. Sitten itse neloselle on nyt ruvettu näitä julkaisemaan, niin näitä voi käydä nopeamminkin läpi, mutta ehkä mielenkiintoisin on toi eka, toi No Man's Sky, mikä tulee PClle ja PS4:lle. Eli se on tämmöisen pienen firman tekemä avaruussimu, missä etsitään uusia planeetoita ja resursseja, vähän niin kuin joku Elite tai tämmöinen aikanaan. Mutta se, mikä tässä on jännä idea, niin tosiaan, että tässä ei ole, vaikka tässä puhuttu puhkussa, en ole varmaan. En muista, mutta niin, tässä ei ole tehty niin kuin mitään maailmaa valmiiksi, vaan se laskee sen lennossa, niin kuin reaaliaikaisesti, niin kuin proseduraalisesti. Niin se vääntää niin kuin kaikki maisemat ja... Joo, eliöt ja muut, kaikki niinku lennossa niinku tiettyjä sääntöjä mukaan tietenkin, että siinä pitää olla tietyt säännöt siellä enkinellä. Eikä... Joo, kun siinä oli muistaakseni jossain sanottiin just se, että okei, että kun sä lähet ja katsot niinku avaruustaivasta siellä näin, että jokainen tähti on niinku jotain, minkä ympärillä on planeettoja. Ja se on ihan tavallaan, että siis sinällään niinku näennäisesti, niinku, tai niinku, ei näennäisesti, vaan siis sulla on niinku rajattomasti komboja. Että se niinku, kyllä, ja mäkin lentelin Elitellä Kuusnevalla aikanaan, niin kylläkin, ja varmaan Amigallakin tyyppäsin sitä. Se oli Amigallekin. Tuossa on ihan mielenkiintoinen se, että niinku, kuinka paljon siihen oikeasti sitä variaatiota pääsee syntymään. Että jos, no joo, Tässä... Niinku, tästä on just se, milloin se on kiinnostava. Tässä oli se The Vergen haastattelu, missä se sanoi toi yksi pääsuunnittelija, että tämä on siis pieni brittifirma, joka tätä tekee. Niin että niillä on semmoinen 90-10-90 sääntö. Eli 90% planeetasta, mihin sä meet, niin siellä ei ole elämää. Ja sitten ne, missä on elämää, niin sitten se 90% elämästä on niinku tylsää. Se on jotain fucking molekyylejä tai jotain. Eli sitten loppujen lopuksi, kun niillä on näin jyrkät säännöt, Niin, miten se peli on enää kiinnostava, että miten se on vauhdikas tai miten siinä on hyviä momentumia. Eli se on just niille sitten taas sellainen haaste, että ne tekee, saa siihen jotain mielenkiintoa. Nyt tässä kuvassa on niin jotain dinosauruksia ja avaruusaluksia lenteillä välillä ja jotain suoria taisteluita keskellä avaruutta. Joo. Siis se yksi pointti sitten tavallaan kai siinä oli, että kaikki ympäristöt, mihin sä päädyt näin tai mihin voit mennä, niin sisältää jotain, mikä voi... Niin kuin että kun sä tarvitset sen aluksen, niin sä tarvitset sen, niin sen semmoisen niin suojapuvun, niin kaikki ympäristöt sisältää jotain niin kuin, jollain tavalla riskejä sille sun henkijäämiselle. Että niin tuossa pelivideollakin taisi niin joku villintynyt dinosaurus juoksennella näin. Siinä vähän näkyy semmoista niin sporeamaista meininkiä, että tuolta siellä olisi niin kuin, sitten jotain niin kuin, random-generoituja. Sitten, siis semmoisia niin näyttää semmoisilta yhdistelmää, että... Yhdistelmä dinosauruksilta, että sillä on pitkä kaula ja sitten sillä on kaulassa semmoisia, että onko se semmoinen vaan, että on ominaisuuksia ja sitten niitä vaan arvotaan vai onko niin kuin siinä jotain niin kuin oikeasti tämmöisiä niin kuin evoluutio että onko ne niin kuin loogisia ne kehityssuunnat? Joo, no nyt hahmojen niin kuin luontiprosessia, siitäkään en ihan tiedä, mutta sitten ihan myös tämä kasvillisuus, onko siellä kasvillisuutta vai ei, minkä värinen aurinko siinä on lähellä, ja sitten onko siellä kosteutta vai ei, ja siinä on kaikki aurinkojen etäisyydet ja muut, ne on niin kuin siellä pelimoottoria. Mm. Antanut sellaisia perus niin kuin universumisääntöjä. Joo. Kuulostaa hirveän kunnianhimoiselta, mutta niinhän se onkin, että se on tai herättänyt kyllä huomiota tämä pelienkinen. Että. Et sinällään ihan mielenkiinnolla seuraa, että mikä on yleisin reaktio tuohon, koska siis on yllättävän vaikeaa tehdä. Ja tossa, jos sääntöpohjaisesti on lähdetty jo siinä, että ei lähdetä, että jokainen maailma ei yrittäisi olla mielenkiintoinen. Että, joo. Saa nähdä tosiaan, mutta tosi kiinnostavaa. Mikäs toi oli toi Apsu? Mä tosta ei oikein sanonut selvää, että mikä ton pelimekaniikka on. Tästä ei ole tullut tuommoinen jännä. Siis ei mitään tietoa. Tää on vaan niinku kerännyt huomiota, just tää kaikki on ihastellut vaan, että on niinku komea tämmöinen seikkailu. Vähän tuohon Limboon vissiin verrattuna. Kun tästä niinku aika vahva niinku vibaa, että tässä on myös toinen niinku explore-meininki. Joo. Siis tämmöisiä niinku Limboha käynnisti ja sitten se yksi toinen tasohyppely Xbox 360, jonka nimeä nyt muistan, niin missä oli tämmöisiä tasohyppelyjä, niinku, että kaunis maailma ja tämmöinen genre. Vauhdissa näitä tulee tietysti tälle uudellekin. Mutta siis niinku lyhyesti näistä Xbox-pleikkarin muista peleistä, niin helvetin hyvännäköisiä semmoisia zombia ja kauhuräiskintöjä on tulossa. Toi Bloodborne ja The Order 1886 ja Until Dawn, niin semmoisia niinku kauhuja ja zombia räiskintöjä, hyvin väkivaltaisia toi, on toi tulossa. Eikö toi Order ole se, missä ollaan niinku tämmöisessä niinku just jossakin viktoriaanisen ajan Lontoossa, ja sitten on semmoiset vähän niin kuin steampunkin tavalla futuristiset aseet, ja sitten, kun sen jälkeen mä näin jotain, niin kuin, joo, toi sama video näin, että niin kuin se siinä oli jotain sitten tämmöisiä niin kuin jotain örkkejä, jotain, mitkä oli jotakin vähän agent, jotain zombeja tai tämmöisiä, mutta se niin kuin, miltä näytti, kun ammuttiin ihmisiä siinä, niin musta se näytti jotenkin tosi kiehtovalta. Siis nämä pelit näyttää tosi hyvältä tässä, niin nämä animaatiot, nämä, että jos PS on vähän enemmän grafiikkavääntöä, niin tässä ne varmaan niin kuin näkyy sitten. Joo. Tosi tosi komeen näköisiä kohtauksia ja ihan niin kuin putkijuoksu ja putkiräiskintähän noita taitaa olla kaikki. Tämä Until Dawn on vähän niin kuin, en tiedä, onko tämä nyt Evil Dead-henkinen, mutta jossain mökissä tämä traileri keskittyy vaikka johonkin tämmöiseen niin kuin keskellä jortsoilla vai mökkiin, missä sitten rupeaa tapahtumaan tai horroria. Joo, tuo Order näytti kyllä niin kuin näistä, niin kuin, että toi Bloodborne oli semmoinen, että no joo, liian fantsu meikän maku ehkä, mutta no ikään kuin tuo toinenkaan ei olisi, mutta. Mutta Mortal Kombat X. Niin, Mortal Kombat tulee, se ja pleikka yhteen kuuluu. Niin siis mä en Mortal Kombatista enkä näistä Metal Gearista ikinä oikein välittänyt, mutta siis tää on vaan kans helvetin väkivaltainen Mortal Kombat -mainos, että Mortal Kombat tulee uusilla grafiikoilla ja ultraväkivaltaisena nyt PS4:lle, niin hyvältä näyttää kyllä tääkin. Että. Joo, mä en tiedä, oliko toi niinku, joo, siis toi tossa niinku silleen hauska, tietenkin toi on tommonen niinku, toi ei ole toi niinku traileri, toi ei ole silleen actual gameplaytä, mutta siis kun joka tapauksessa tommosen tappelupeli ei tommonen kameran liikkuminen ehkä ihan toimi. Mutta siis ilmeisesti toi mätkintä on ihan sitä, mitä se tulee olemaan. Ja tossa oli, pelasin Virtua Fighter, ei kun mikä Street Fighter, kumpi se on? Virtua Fighter. Kummatkin on olemassa, mutta kumpikahan se oli. Tuossa Turussa kävin, siellä oli se aikapohjainen kahvila, tämä joku Just in Time tai joku tämmöinen, sillä sai ilmaiseksi, tai siis siihen hintaan, mitä sä nyt siellä hengaat, niin sai pelata sitä, oliko se Street Fighter 2, näin, ja siis sehän, niin kuin, se on hyvä, kun sen lukee silleen, niin että niin kuin realistic fighting jotakin siinä. Tämä on niin kuin, mä pikkusen tämän maseen siinä, että okei, tuossa oli hieno, että okei, niin jätkät vetää niin kuin toista kylkeen näin, niin sitten tulee semmoinen pieni animaatio, kun näkee, kun niin kuin kylkiluut sillä murtuu tai polvilumpio menee niin kuin pois paikalta. Mutta sitten ne jatkaa vaan. Jep. Tässä lopussa pää irtoaa. Joo, finishingit tulee näin, mutta siis tavallaan siis se, että jos se on edelleen vaan siis semmoinen niin kuin palkki, mikä tuota, että mätkitään näin ja sitten niin iskut ei vaikuta oikein mihinkään. Niin ei toi helvetin hyvän näköistä, niin kuin noi oli, mutta tota, siis sille, että niin kuin näyttää siltä, että ei ole niin kuin edetty yhtään mihinkään. Siis, niin kuin, ei, siis, joo. Siis nämä niin kuin oli PS1 ja 2 aikaa niin kuin samanlaisia. Sitten kun mä ostin Xboxin, niin Microsoft osti silloin kovalla rahalla yksinoikeudet tähän Dead or Alive. Joo. Missä sitten taas keskityttiin enemmän niihin naisten niin kuin kuppikokoon kuin tota, mihinkään muuhun. Joo. Ja siinä oli myös semmoinen niin kuin mikä kalenterimoodi, kun painoi sen päälle, niin se vaan sitten näytti niitä misuja sellainen kuin kalenteriposeerauksissa. Mutta se oli myös siis pelimekaniikka ihan samaa, niin kuin, että ne on vastakkain ja sitten siinä health baari ja sitten nakutellaan kierrätään. Joo, eikö siinä niin kuin sinällään mitään, mutta sitten tavallaan se, että et jotenkin niin voisi, niin kuin, että onko tämä vaan niin kuin tätä, että niin kuin parempi grafiikka ja kiva välianimaatio. No Mortal Kombat, joo, se näyttää vaan siltä, että joo, raffat eteenpäin eikä muuta. Mutta se, että musta se on vähän hauska, että jos mä niinku saan niinku damagea sun käteen, niin sen jälkeen kun sä lyöt sillä näin, niin se niinku vaan vähentää sun health baria. Sun pitää tajuta, että okei, tuolla kädellä ei voi enää lyödä. Että tota, tässä kattelin tota Detroit, tuolta olit linkannut ton Xbox Onein puolelta toi Dead Rising 3, tämmönen zombi apokalypse, mikä sinällään niinku missä niinku mikä näytti aika hyvältä, että missä näkyy tää taas tämä niinku laskentateho niinku löytyy enemmän uusista vehkeistä, että okei, sä voit niinku heittää siihen niinku oikeasti ihan tolkuttoman määrän niinku itsenäisesti liikkuvia zombeja, jotka ei näytä aivan copypastelta toisistaan. Mm, joo. Et se niinku vaikutti tosi hienolta, että sä pystyt niinku silleen harhauttaa niinku jollakin valopatrunallaan tai tämmöisellä niinku merkiantopistolilla, niin ohjata puolta jengiä näin, ja sitten ne, jotka on lähimpänä, niin edelleen juoksee sun perässä. Mutta sitten tavallaan siinä niin kuin jotenkin, kun näki se, että okei, että miten on saatu sitä, niin kuin, niitä ympäristön muuttuvia niin kuin örkkejä, että miten niitä on saatu niin kuin yksilöityä silleen kivasti, niin ne päähahmot, ne edelleen juoksee silleen semmoista kopiopaste juoksua. Eli tavallaan siis se ihan sama, mitä sulla on kädessä, tai niin kuin tyyliin niin kuin mitä sun ympärillä tapahtuu, niin se juoksu niin kuin animaatio on täsmälleen sama. Että tossakin niin kuin oikein pisti silmään siis se, että okei, että äijä nousee niin kuin siinä jonnekin niin kuin auton päälle ja katsoo näin, että ympärillä on niin kuin 10 000 zombia, näin. Niin se, niin kuin, jos sä katsot sitä hahmoa, niin se hahmo ei reagoi sille millään tavalla. Että siis tavallaan se ei elädy, että jos niinku tulee siihen ympärille, tulee häsläkkä, niin se edelleen kävelee sille niinku selkäsuorana kuin joku niinku hymyy naamalla. Niinku, semmoinen niinku Alexander Stubb-muovikopio siinä. Joo, niin no, Dead Rising ei tietysti kovin realistinen on monenkaan suhteen. Mutta joo, mutta sitten nämä hahmotkin vähän tämmöisiä överimachoja ynnä muuta. Joo, tietysti kyllä mä ymmärrän siis, kun tässä alkaa tämä immersio, kun on kehittänyt tuon hyvän mekaniikan, just tuommoinen väkijoukko, iso zombien joukko. Ja se ei tosiaan ole semmoinen ihan kopipaste rivi, joka tulee, vaan se on niinku semmoinen moniulotteinen, hapuileva, vaapuva joukko. Niin se on tosi makea kyllä, että joku renderöinti tai joku skripti tai joku on niinku kehitetty nyt hyvin. Se on vähän sama kuin Sormusten herra aikoinaan, kun siinä oli hyvät ne armeijakohtaukset siinä, kaksi tornia. Kyllä. Niin silloinhan just siellä se uusseelantilainen firma, Jacksonin firma mainosti, että ne on nimenomaan kehittänyt semmoisen algoritmin, millä ne saa niinku randomisti generoitua ja kopioitua sitä armeijaa. Että se näyttää vielä niinku. Joo, tämä on yksi, palataan jälleen tähän No Man's Skyhin. Eli siis tavallaan se, että laskettakaa riittää näin ja niinku pystytään, niin sä pystyt noita näin. Mutta sitten niinku jotenkin hassua vaan se, että niinku, et sitten mikä näkyy tuossa, niinku just toi Mortal Kombat tai Dead Rising, tai siis monessa muussakin näin. Että sitten sitä pientä randomisointia ja elävyyttä, niin sitä ei niinku harrasteta ollenkaan siis sen päähahmon kohdalla näin. Että siis niinku sä juokset, sä pysäyt, niin sä näytät aina täsmälleen samalta. Sun vaatteet ei muuta miksikään. Se voi olla myös semmoista laskentateho-optimointia, että se voi olla niinku, vaikka noi pelintekijät olisi niinku tehnytkin, tai näitä luovat tekijät olisi tehnytkin, mutta sitten se laskentatehon optimointi, että mä katsoin joskus jonkun Halo-dokkarin, mikä tuli taas itse asiassa pelin kylkiäisinä, niin siinä oli just sellainen, niinku, että animaattorit saattoi tehdä vaikka jonkun lyönnin, missä oli 7 liikettä. Niin. Sitten niinku peli-engine-insinööri sanoi, että hieno, mutta pudota se 3 frameä, niin kuin kolmeen liikkeeseen, että ne joutuu aina optimoimaan. Tässä on varmaan ajateltu, kun tässäkin tietysti suurin osa pelaajista katsoo vähän niin kuin tämän hahmon ohi. Tämä on periaatteessa vähän niin kuin tämmöinen... Niin, mutta se on kuitenkin se tärkeä niin kuin se immersiotekijä näin. Siis niin, no, joissakin että... kohtauksissa olisi hyvä, varsinkin nytkin mä katson jossain 5,5 minuutin kohdilla, tämä katsoo tämmöistä isoa väkijoukkoa, niin tässäkin olisi, että se hetken ottaisi vähän jonkun... Niin, niin kuin tossakin se äijä seisoo niin semmoisen niin pakun päällä. Ja se semmoinen klassinen näin, että sä seisot silleen, että sun niin puoli jalkaa on niin sen pakureuna yli. Ja siihen tulee niin kaksi zombia niin näykkimään sitä. Niin, se hahmo ei reagoi mihinkään. Siis, okei, mä tiedän, että niin kuin, jos mä pelaajana opisin, että mun ei tarvitse, niin musta olisi kiva silleen, että se niin tulisi jotain silleen, että se hahmo... Niin kuin, että se luo sitä tunnelmaa, se on niin kuin hahmo pelkää. Kun mä yritän tehdä jotain, niin sitten tavallaan tulee se, niin kuin se että mä oon niin kuin sen hahmon se, niin kuin se, niin kuin se rationaalinen, niin kuin se tahdonalainen toiminta. Niin musta olisi tosi kiva, että siinä on myös jotain semmoista niin kuin lizard brainia siellä näin, että okei, että niin kuin jossain tilanteessa, kun mä yritän saada sen tekemään, niin se, niin kuin se tilanne on liian jännittävä, että se, niin kuin se ei suoriudu siitä hyvin. Että okei, että mä en voi ampua, niin kuin, että mikä niin kuin näkyy siis, niin kuin, taas niin kuin, joissa muissa peleissä näkyy hyvin. Siis, että, niin, ettei se ole vaan niin kuin tikun jatke. Niin, että jos, mä, niin kuin, jos jotain pelottavaa on lähellä, niin mä en ammu enää yhtä tarkasti. Näin, siis, tai sitten just sekin, että niin kuin, siinäkin se, että mulla niin kuin kannossa joku satana, niin kuin tossakin oli niin kuin, mikä helveti vaahtosammutin sillä roikkuu sinne reidessä näin. Joku semmoinen hirveä mönnikkä näin. Ja sitten mä juoksin näin, se ei vaikuta millään tavalla mun juoksun. Tai mä astuin joku epätasaisen päälle, se ei millään tavalla näin mun asennossa. Mä vaan törätän olla siinä näin. Niin. Onkohan mitään, mutta kun mä luulen, että mikäkään se yksi palkka murhaajapeli nyt oli, eikö se tota... Se oli joku palkkasotilas tai joku tämmöinen, se Soldier of Fortune tai joku tämmöinen, missä oli jotain mallinnuksia yritetty tehdä ainakin kampun jalkaa tai jotain, niin, tai jossain itse osuman jalkaa, niin oli vähän. Mutta näitä on varmaan myös semmoinen ikuisuuskeskustelu, että kun semmoinen perus health bari, että se pelaaja niinku juoksee ja hyppii ihan satasella ja ihan niinku hengästymättä, vaikka sillä olisi niinku yksi healthi sadasta enää jäljellä, vaikka sen pitäisi oikeasti olla ihan henkihievereissä ja maata jossain verilammikossa siinä, niin se tarvitsi sitä pelimekaniikkaa, että se toimisi vielä. Niin, joskushan se näkee silleen, että tyyli jotakin tämmöisiä niin UFO- tai XCOM-tyyppisiä näin, että okei, että jos sä kannat paljon, niin sitten okei, sä et jaksa niin paljon. Että kyllähän se tota niin näkyy aika monessakin pelissä näin, mutta sitten näissä, niin kuin, missä juostaan näin, että se olisi oikeasti olisi semmoinen, niin kuin, että sen mä ymmärrän esimerkiksi, että oli toi Xbox, eli oliko tämä Sunset Overdrive, josta taittu puhua joskus aikaisemminkin tämä, että sitten mennään semmoinen niin tosi over the top, niin kuin, semmoinen putkiliito, missä niinku juostaan pitkin seiniä ja muuta. Et sitten tavallaan, että okei, et niinku silloin ollaan niinku eri genressä, että se immersio siitä, että nyt se ei ole enää niin kriittistä, mutta niinku, musta aina jos niinku kentällä on zombieita näin, niin kyllä musta se niinku olisi kiva sille, että mulla on niinku pikkusen on niinku kakka. Niinku niin vähän enemmän niinku Walking Dead-henkeä kuin. Joo. Se on jo se toi, mikä Dead Rising, se on semmoista aika arcade-henkistä. Mutta joo, jos nyt katsoo Xboxia sitten saman tien, niin siis Xboxi tosiaan myynti vähän laahaa, tai siis vähemmän kuin Sony. Microsoft on nyt tehnyt pari semmoista ratkaisua, että nyt niillä on semmoinen Kinecti pois siitä bundlista, että ei enää pakko. Joo, jos tämä olisit tiennyt, olisit kuunnellut puhujan kulmaa alkukesästä. Mä en kuuntele muista ohjelmaa. Mutta nyt sitten tuli tarkkoja tietoja, ne mainosti ihan tuolla messuilla, siis että ne julkaisee niinku uuden ilman Kinectia olevan SDK niinku pelintekijöille, joka siis käytännössä tarkoittaa, että ne pelintekijät saa 10% lisää niinku tehoa siihen peliinsä. Eli sitten kun tuolle SDKlla käynnistetään peli, niin se sammuttaa Kinectin ja ottaa sen ekstra 10% pelitehoa käyttöönsä. Ja kuluttajan puolesta tietysti tarkoittaa, että vähän paremman näköisiä pelejä ja hintaa on sama sitten kuin PS4. Ja Kinectille ei tule ikinä mitään järkeä. Joo, Kinecti varmaan haudattiin sitten tähän. Tuosta oli toi Drive Clubin linkannut, niin oliko tuossa niinku... Aina Pleikka, joo. Pleikka, ihan mielenkiinnosta. Niinku, Tämä on hyvännäköinen ajopeli Pleikalle, ja sitten nyt uusin, tämä gameplay-video oli yksi tämmöinen uudempi. Niin. Tätä on varmaan... Joskus aikaisemmin puhuttu, mutta siis tämä ei ole niinku ajosimu, että tämä ei ole niinku Gran Turismo eikä Forza, vaan vähän tämmöistä enemmän arcade-ajoa, niinku, taitaa olla tämä Grid ja Grid 2, niin kuin tällä hetkellä, mikä löytyy kummallekin alustalle. Tuon kohdalla on niin kuullut sitä puhuttavaa, että niin jotenkin, että siinä niin panostetaan jollain tavalla siis niin tähän niin auto niin kuin, tai tähän kulttuuriin, mikä näitä autoja. Että siis tavallaan se, että... Ja niin sosiaaliseen pelaamiseen ja semmoiseen. Tämä kyllä näyttää aika hyvältä, että tämä on sellainen... Joo, ja sitten niin kuin silleen siihen, että niin kuin ne niin kuin autojen sisätiloihin ja niin kuin, että sitten tavallaan semmoiseen, niin kuin, että... Että niin kuin niissä se Forza on hyvä, siis Forzahan on semmoiset, ne nuolee sitä auton pintaa ja... Joo, auton... niin joo, sitä oli ihan hyvä, niin kuin sitä, joo, mitä on nähnyt videota, joo. Tota... Vai että oliko tuossa, niin kuin, tiedätkö tuosta niin kuin sosiaalista puolesta, että niin kuin rakennellaanko siihen jotain sitten tämmöistä niin kuin, no niin kuin pelaamisen ulkopuolistakin toimintaa vai... Ei, siis tuossa oli nyt vaan mainoslauseita. No mainoslauseita, tuossa on nyt tuommoista pari haamukameraa, miksi tässä, mä linkkasin tämän videon tässä 5 minuutin kohdilla tällä, että joku tyyppi ajaa kilpaa sitten, kun saa niin kuin toisten pelaajien näitä haamuautoja, eli miten se toinen tyyppi on ajanut, niin sitten siinä on tuollainen haamuauto, että sä voit jahdata sitä, sitten siinä on se tyypin valokuva tai tuommoinen toi thumbnail tuossa, niin tota, jotain tämmöisiä, mutta siis uudet autopelit on ihan tervetulleita, tämä grafiikkapuoli näyttää hyvältä. Tämä on joku brittifirman. Tota mietin tuossa, että katoin, että silloin joskus niitä haamu, että pelaat niin kuin toisen, vaikka kaverin niin kuin parasta suoritusta vastaan pelaat. Ja että sä näet sen, niin kuin se, kun se menee siellä semmoinen haamuauto. Mä tykkään siitä niin kuin ajatuksesta paljon niin kuin että niin kuin pelaisin jotakin autopeliä jotakin etänä niin kuin kaverin kanssa niin kuin en, mutta niin kuin se, että lisäisikö niin kuin kiinnostusta johonkin autopeliin, että tuota, mä näen sille sen kaverin parhaan suosituksen. Joo. Siinä se Forza on varmaan hyvä, kun siinä on se, ne käyttää sitä pilvilaskentaa siihen Drivatar-systeemiin. Jos tota voisi soveltaa vähän niin kuin muualle, kun sä pelaat jotakin tuota, tyyli jotain niin kuin Super Mariota ja tuota, sille, että sä niin kuin näkisit haamuna, kun sillä menee niin kuin kaverin paras suoritus näin. Joo, miksei. Niin kuin se oli nimenomaan saman pelin sisällä vaikka. Mä lähden pelaamaan näin, niin, hei, tätä Super Mariosta puheelle, Henrik on varmaan kuullut myös, onko? Joo, tässä pelattiin kaverin kanssa tätä, niin kuin Super Mario ensimmäistä näin. Ja sitten törmättiin siis semmoiseen, niin kuin, että niin kuin, mikä tässä niin kuin motivaattorina? Okei, tässä niin kuin aika. Joo, sitä niinku kolikoita, pisteitä. Mitä mä teen niillä? Siis ei ole mitään niinku insentiiviä tehdä yhtään mitään. Siis tavallaan okei, että miksi mä keräisin kolikoita? Siis saako siinä? Joo. Miksi mä koska sä saat 100 kolikoista uuden elämän? Super Mario for Dummies. For Dummies. Kato, näin pitkälle on päässyt sitäkin näin. Niin, mä oon kuullut, että sitä tulee jollekin aneelle. Nyt se oli jotain uutta odotettavissa siinkin pelissä. Ootas, missä me jäätiin? Rauta. Joo, tosiaan. Vitsi joo. Itse asiassa tosissaan, niin viimeksi kun yrittänyt pelata sitä läpi, niin on ollut varmaan joskus niin 90-luvun joskus näin. Mä en oikein ikinä innostunut niistäkään Marioista. Mutta sitten aina kun on pelannut sitä pelaa niin lyhyesti näin, että niinku, semmoisen niinku casual gamingin niin tavallaan, että pelaan vaan huvin vuoksi, niin sitten tavallaan se, että jotenkin aina jää mysteeriksi, että miksi mä keräisin niitä kolikoita, kun mä en kuitenkaan ennätä pelata pitkään. Joo, kiitos. Tää on nyt... Mario avautui uudestaan. Joo, palautui mieleen itse asiassa. Niin siis, Xboxista siis toi piti Raudas vielä sanoa, että siis... Sitä saa nyt erinäköisenä, valkoisena ja sitten Call of Duty-maalauksella, missä on Teran kiintolevy laittu kylkeen. Paljon siinä normaalisti? 500. Miksi se on edelleen niin pieni? Ne itse asiassa yllättävän hyvin pärjää. Mulla on 360, mulla on 250. Mutta se, kai se pakkaus enää on niin hyvää, niin joo. Ei ole tullut täyteen. Sitten softapuolella ne laajentaa mediatukea, että sinne tulee Matroska-file-tuki. Animoitu GIF tuettuna, jotain muitakin faileja, mutta noin kaksi nyt pisti silmää. Oho, eli ne käytännössä, niin tarkoittaako se, että Matroska tuki käytännössä niin tämmöistä vähän torrenttivain? Niin, no varmaan, koska sitten ulkoisia toistolaitteita ruvetaan tukemaan, USB-tikulta ja DLNA-laitteilta, niin kuin kiintolevyltä tai joltain DLNA-tekniikkaa tukevit laitteilta voi striimata. Eikö ne mukaan USBit ollut jo ennestään? Ei ollut Oneissa vielä, mutta se oli luvattu ajat sitten, että niin, joo. Okay. Että se tulee se tuki, mutta se tulee vasta nyt firmiksessä. Eli torrentoi vaan matroskafilejä USB-tikun kautta kattoo, jos omistaa vanin. Sitten varmaan Amerikkaa enemmän kiinnostaa ne Boot to TV, eli sen Xbox One voi käynnistää suoraan TV-moodissa, mitä mä en ymmärrä, että kuka se, käyttääksä Suomessa kukaan tuossa TV-vehkeenä. Myyhäkö sitä vieläkään Suomessa? Vai on, niin onko se se brittiversio vielä? Niin mä etteikö se ollut vasta syksyllä se myyntipäivä? Niin. Joo. No en ole missään kokeillut edes. Mikä niillä muuta jarruttaa sitä? Onko tämä nyt just nämä TV-sekoilut vai mikä niillä jarruttaa sitä? No se voi olla se paljuttu, se nykiminen. Ja sitten en mä tiedä, onko se sitten se, mitä ne haluaa lokalisoida, että haluatko ne sitä puheen tunnistusta enemmän vai, mutta se kuulostaa aika bullshitilta, koska ne on nyt sitä Kinectiäkin vähän siirtämässä sivuun, niin kuin lisälaitteeksi. Siis mun tutulla on X-Bone, se homma sen EU-importtina, ja se toimii kyllä ihan hyvin, että ei siinä mitään. Okay. Se sanoi, että se tuli syyskuun, olisi joku S10 jotain päivä, tulee se Suomi-lokalisaatiopäivitys, niin se joo, se on kai päivitys siinä, missä niin muutkin, no, ja sitten se äänikomennot tosiaan toimii no. suomeksi, ja sen lapsensa kanssa miettinyt paljon hirvittävän hassuja uusia komentoja, mitä varmaan sitten tulee, ja Microsoftin kohtaana, siis siinä mielessä, että toi Lumiahan päivitty, niin Pörni vissi on siinä kortana jotenkin leikkinyt, mä en ole kyllä, mä vaan työpöydän muokkasin, ja Windows Phone siis. Kun se siinä on periaatteessa niin kuin tämä, että jos sä niin kuin saat sen niin kuin PClle, ja sä saat sen niin kuin, tonne konsolille, ja sä saat sen puhelimeen. Kun se tavallaan se mikä, niin kuin, no okay, Siri tällä hetkellä toimii vaan niin kuin periaatteessa vaan niin kuin näillä iOS-laitteilla, ja on lienee tulossa, niin kuin, en muista, oliko se jo vahvistettu. No joissakin vaiheessa tulee Macille ihan sama, onko sitä vahvistettu vai ei. Mutta tavallaan kun ne etenee sille niin kuin huomattavasti niin kuin hissukseen enemmän sen kanssa. Että tavallaan se, että siinä olisi musta niin kuin tosi mielenkiintoista, että mitä niin kuin Microsoft pystyisi tekemään. Ja etenkin siinä, että sulla olisi sitten se, koska niin kuin, olisi se Xbox, joka niin kuin kuuntelee koko ajan. Ja se, että, niin kuin, että jos sä siihen ketjuun pystyt lisäämään se, että niin kuin, sulla on kotona joku laite, mikä on niin kuin aina. Sitten sulla on se laite, millä sä niin kuin teet vaikka töitä, se kanssa kuuntelee, ja sitten sulla on se puhelin, joka sulla on niin kuin mukana ja niin edespäin. Niin se, että jos se, niin kuin se Cortana pystyisi olemaan niin kuin sama, että jos nämä laitteet on mun, niin se on niin kuin sama Cortana, mikä on kaikissa. Sille, että mä pystyisin tekemään niin kuin semmoisia niin kuin laitteiden välisiä pyyntöjä näin. Niin sellainen mä oletankin, että se olisi, että pystyisi niin kuin sellainen töissä vaikka sanoa, että muistuta sit Cortana, että mun pitää muistaa pelata 7 aikaa Dead Rising 3:sta. Niin, jos ajattelet, että minkä tyyppinen niin tämmöinen NSA-märkäuni niin joku toi Kinect on. Siis sä voit niin kysyä sun puhelimelta näin, että onks ketään kotona näin. Niin, jos se koko ajan skannaa huonetta ja mikki on auki. Niin tai se. Tavallaan siis se, että niin jos puhutaan näistä kotiautomaatioista ja tämmöisistä, niin kuin, että niin kuin harva hankkii loppujen lopuksi tämmöisiä niin hälytysjärjestelmiä. Jo, niin nousussa on pikkusen just tämmöinen genrenä, että sä pistät jonkun yksittäisen niin kuin kamera, wifi-kameran tai muu, ja sitten niin se valvoo sitä, että okei, että jos on liikettä tai ääntä, niin sitten tavallaan se lähettää sulle jonkun notifikaation tai sähköposti. Dropcam taisi olla yksi suosituista. Joo, se Googlehan sen osti, vai oliko se, anteeksi, Nesti osti sen. Niin Google omistaa Nesti ja Nesti osti tämän Dropcamin. Mutta tavallaan siis se, että niin kuin, et jos me niin tehdään siitä tavallaan tämmöinen niin kuin hahmotyyppinen niin kuin Cortana, ja sitten se, että niin kuin, sulla on siellä niin kuin, sun talon isoimmassa huoneessa tai useammassa huoneessa tai jossakin, niin on joku tommonen, mikä niinku monitoroi sitä tilaa. Ja siellä tulee jotain liikettä, ja niinku, ketään ei pitäisi olla kotona näin. Niin, niin tavallaan se sun Cortana sanoo, että anteeksi Juhana, että nyt niinku, tsekkaapas nyt tätä kuvaa. Että näin. Eli tavallaan semmoinen... Niinku, ja se olisi kännykkää sitten ja niin edespäin. Niin, että se on aika semmoinen niinku, yhden tempun semmoinen... Tai nämä kaikki kamerat, mitkä on tämmöisiä, että sä laitat jonkun, ne tekee yhtä ainut asiaa, ne valvoo sitä tilaa ja lähettää sulle viesti, jos jotain siellä tapahtuu. Mutta kun siellä 90% niin kuin, 99% niin kuin tapauksia, kun joku ostaa joku hälytyslaitteen, niin siellä ei niin kuin tule ikinä hälytyksiä niistäkin, mikä tulee, niin niistä niin kuin suurin osa on niin kuin aiheettomia. Onko teillä muuten hälytyslaitteita? Mulla ei ole. Ei. Nyt paljastin, että ei ole, mutta siis kuitenkin... On! Vallihauta ja allikaattori. Claymorea on tuossa... Parvekki ja kaitetto sähköistetty. Bzz, bzz. joku tulee sisään. Joku rupeaa huutamaan stadikalla, jos koko stadion yrittää sisään. Vähän kallis, mutta ihan tehokas. Mutta se on se. Mä en tiedä, kerrostaloissa on niin harvempaa. Sekin, mikä taitaa hirveän paljon lisätä niin näiden hälytyslaitteiden myyntiä siis noihin omakotitaloihinkin, niin on siis se, että niihin myydään sitä palvelua päälle, että niin niissä on myös se, niin se palovaroti. Et niin loppujen lopuksi niin jengi tosi vähän, niin kuin, on aika pieni riski, että joku murtautuu. En mä tiedä, onko se enemmän Amerikassa sitten nämä. Itse asiassa jenkeissähän on on laskettu se, että kun niillähän menee sille, että nämä hälytykset menee poliisille mun mielestä. Aina kun tyypillisesti, että kun, niin kun joku hälytin jossain pärähtää, niin se, joka sinne kutsutaan, niin on niin poliisi. Se ei ole niin kuin, mikään niin vartiointiliike harvemmin mun mielestä. En tiedä kuinka monessa tapauksessa, mutta joka tapauksessa niin siis se, että siellä, niin kun näillä hälytinlaite valmistella ei ole mitään niin kuin, semmoista niin kuin sanktion vaaraa siitä, että niiden laitteet ei toimi kunnolla. Eli tavallaan ne mieluummin viritetään sille, että ne pärähtää käyntiin niin kuin varmuuden vuoksi. Ja sitten kun ne poliisit käy tsekkaan sen, niin se mikä on niin kuin sen niin kuin veronmaksajille koituva lasku turhista hälytyksistä niin kuin tuhlattuna työaikana ja niin kuin muuten, niin se on niin kuin moninkertaa se, kun mikä on niin kuin tämmöinen, että jos kaikki keissit olisi niin kuin oikeita murtoja, niin se, että jos niin kuin korvattaisiin vaan niin kuin vaikka liittovaltion kassasta se, tai niin kuin jos niin kuin esivalta korvaisi kaikki murtojen aiheuttamat tappiot näin, niin se lasku olisi pienempi kuin se, että poliisit käy katsoa niitä. Mutta se, millä niin kuin niitä hirveän paljon kotitalouksia myydään tällä hetkellä, niin on siis se, niin kuin, että jos palohälyttimet menee päälle tai joku tämmöinen näin, niin joku vartiointiliike tulee ja tsekkaa, että joku ihminen kato kuittaa sen. Että, ehkä se on niille, jotka on aina töissä, niin kuin amerikkalaiset, niin ne voi tsekata sitten, kun liiketunnistin pärähtää ja sitten niiden lapsi on tullut kotiin, niin näkee, että se on siinä huoneessa. Sitten voi soittaa, että laita se ateria mikroon ja niin, poistakaa se. Mutta minua jotenkin kiehtoo niin paljon enemmän, että se on sellainen niin kuin personoitunut assistentti, joka niin kuin sanoo, että hei, nyt tuli jengi kotiin. Niin kuin ihan vaikka sille, että hei, no niin, että voin sanoa, että ilmoitappu, kun vaimo tulee kotiin. Niin sitten, Mä en ole vielä niin innossani noista. Tosiaan sitä Google-äänihakua käytän, mutta semmoiset sitten kännykkä sanoisi yhtäkkiä ääneen. Ajattelin, että sanotaan sopimatonta. Hei Erkka, sun rakastajatari tuli just kotiin. Sä sanoi sen ääneen, jos se julkisella paikalla. Niin. Joo, mutta se tavallaan siis se, että niinku, tämmöinen niinku kylmä notifikaatio, että se on semmoinen niinku logikirjaus, mä haluaisin niin, vähemmän siitä. Että sitten tavallaan se, että se on jotenkin semmoinen, niinku, että joku niinku sanoo mulle sen, että versus se, että niin kun, mä katson vaan jonkun tämmöisen geneerisen niin kun logimerkinä, että ovi aukesi. Joo, mutta kyllä ne varmaan jotain tuommoisia niin kun yhtä palvelua kaikki noin hamuille, että sitten on tosiaan semmoinen yksi. Googlellahan Chrome-selaimeen, eikö se ole nyt tästä alkanut integroimaan sitä? Onko teille tullut jo, etteikö te molemmat ole Chrome-miehiä? Joo, mä käytän Chrome iOS-läkin. Että... Joo, eikö siinä ole... Ai, sorry. Joo, sorry. Tämä figure of speech. Siis mikä on mies? Mä en ole mies, mutta mä en saivartele. Niin, siis eikö sinä ole se Google, tämä always listening Google Now niin kuin optiona? Joo, katsotaan. Onks... Ja mun pitää muuten... Joo, oot sä käyttänyt sitä? Joo, niin kuin... joo. Mulla on ollut siinä jonkun aikaa, kun mä käytän beta-versiota. En mä käytä mitään äänitunnistejuttuja, mulla on niin huono ääni. Mä oon niin kirjoitusorientoitunut, kun mä käytän tietokonetta, että mä en Mä oon joskus laittanut pelin, mä oon disabloinut kaikki notifikaatiot ja sellaisetkin tuolta. Ei toi, mä voisin lyhyesti sanoa, se 360-sillä Microsoftilla on se Marketplace, missä on arcade-pelejä, eli pienempiä indie-firmojen pelejä. Joo. Niin sen nyt uusi nimi on tämmönen ID at Xbox projekti. Ah, niin kuin indie developer. Joo. Joo. Ja toi linkki, niin siinä on niin kuin suora linkki tähän, miten sinne haetaan. Että jos täyttää niin kuin heidän mielestä, kun täyttää semmoisen lomakkeen, jos se on Microsoftin mielestä tarpeeksi hyvä, niin ne antaa 2 developer-konsolia sulle ja pääset niiden projektiin mukaan. Sitten tietenkin sitoutuu, että julkaisee siinä. Ja aika kova ja juttu. Tota, että ne yrittää hamuta kovaa näitä, mutta Sonylla on vähän samantyyllisiä kyllä kanssa. Joo, mutta yksi, siis joka tähän ID-projektiin meni mukaan, niin oli se, minkä Pii joskus linkkasi, niin se Superhot. Se, jos liikut, niin aika liikkuu, se räiskintä. Se on puolalaisen firman tekemä peli, niin se tulee Xbox Oneille ton projektin alta. Joo. Mutta ihan jännä. Ja tossa on, se oli muuten aika hauska peli. Se on siis, joo. Mä pelasin jonkin verran joo. Yritin väistellä luotia ynnä muuta. Niin. Joo. Se oli ihan tyylikäs. Mut joo, velvollisuus kutsuu. Mä lähden. Noniin. Kiitos ja kuulemiin. Kiitos. Käydäänkö me sitten suositukset. Sullahan oli Sony e-reader aikana. Huomasitko nopeimman mainitana, että Sony lopettaa nyt ne e-lukija tuotannon. Joo. Tämä on ollut ihan mielenkiintoinen. Tämä Amazon Hatchet, niin kuin, että siitä on älyttömästi tästä vääntöönä, että mikä, onko tämä niin Amazonin nämä hinnoittelukirjamallit niin kuin ok. Ja minusta se on jännittävää, että, siis, että kun se on ollut niin monta vuotta kuitenkin käytännössä se dominoiva alusta, että siihen ei ole tullut sen kummempaa säännöstelyä, että sitähän Apple taisi saada paradoksaalisesti raippaa joltakin jenkkien oikeusasteelta siitä, että ne antaa niin kuin kustantamoja itse määritellä, että paljonko kirjat maksaa. Mutta sitten tämä niin kuin Amazon. Joo, siis siinä oli siis se oli jotenkin, se oli monimutkaisempi se keissi, että mitä se tuli. Mä muistan hämärästä, mistä se tarkoittaa. Tämä niin tää takana luimua vaan tämä asia, se, että niin Amazonilla on niin vahva asema ja ylipäätään, että ne pystyy polkemaan sitä hintaa ottaan takkiin. Että tavallaan tämähän niin on aika suoraa seurausta siitä, että ne ottaa ja sanoo, että okei, tätä kirja maksaa niin kuin näin ja näin vähän. Ja siis nehän yleensä kyllä kompensoi kyllä näille kustantamoille sille kirjailijoille ihan saattaa niin kuin maksaa enemmän kuin ne itse velottaa niistä kirjoista. Mutta tavallaan siinä se niin kuin just tässä näkyy tämä ikävänä sivutuotteena se, että okei, että niin kuin näitä tipahtelee, että niin kuin Barnes & Noble on, sillä ei kauhean lujaa mene. Ja sitten just tämä niin kuin Sony, en koskaan ostanut niiltä mitään, koska se Amazonin DRM oli musta vähän liian luontaan työntävä järjestelmä, mutta se, että niin kuin Sony kuitenkin teki ihan kohtuu hyvää rautaa, ei ihan niin hyvää kuin Amazon tälle puolelle, mutta siis se, että niin kuin että kun se dominoi niin vahvasti se Amazon, niin sitten niin nämä kilpailijat tippuu. Että Joo, ja täytyy häpeäkseni, nyt vaikka yleensä olen pienempien puolella isoja vastaan, niin syy, minkä takia mulla on jäänyt sen e-readerin käyttö, se on kyllä mulla vielä ja toimii ihan hyvin, minkä takia sen käyttö on jäänyt Android-tabletin tieltä pois, on se, että on ostanut. Joo. Joo, ja sitten muutenkin, kun se Sonin kaupaa ei varsinaisesti toimi Suomessa, niin se on vähän kikkailua. Että siis siinä mielessä, että niiden dominanssi on siinä mielessä ikävä, että siis muun kieliselle kirjallisuudelle ei käytännössä synny tämmöistä e-reader-platform nostetta ollenkaan. Et siis okei, niin kyllähän niin Elisa myy ainakin tabletille ja niin edespäin, mutta niin kuin se, että et niin kuin Amazon tekee se hemmetin hyvin, mutta ne pitää sen niin kuin englanninkielisenä. No. Joo, mulla on itse asiassa tästä enemmänkin tietoa, siis, koska isäni tosiaan on kustannusalalla, mutta mä en käy kyllä saa puhua niistä julkisesti. Suomessa kasvu on hidasta ja sen odotetaan olevan vielä hitaampaa tulevaisuudessa. Ja se johtui siitä, että jengiä ei kiinnostaisi ja etteikö jopa kustantajia kiinnostaisi, mutta ei vaan ole sitä. Sitä sellaista ekosysteemiä. Ja se on justiinsa se, kun Amazon dominoi tuonkin puolen, ja sitten jos ne ei ota suomalaista kirjallisuutta vastaan, tai suomenkielistä kirjallisuutta vastaan, niin se on sitten vähän, että no siinähän sitä sitten ollaan. Ja siis toi periaatteessa mä oon kyllä tehnyt sitäkin, että se Amazonin tai Kindlen DRM on ihan triviaalisesti murrettavissa. Sen pystyy tekemään tosi helposti. Ja sitten mä voisin siirtää sen siihen mun Sony lukijaan. Mitä mä teinkin parin kirjan kohdalla, mutta sitten kun mä vertasin niitä editioita tuohon siihen kunnon Kindle-versioon, niin sieltä oli hevinnyt niin paljon muotoiluja, että mä itse asiassa olin ymmärtänyt hirvittävän isot. Ja se on osa jossakin kirjaa väärin, koska mä en ollut nähnyt niitä muotoiluja. Kirjojen Spotify NS. Joo. Nyt, se vaikutti vaan, että siis se viimeksi. Sitten niin kuin, tavallaan semmoinen niin kuin tietokirjallisuus oli aika semmoinen, mitä olisi kaikista mukavinta niin kuin, tarvitsee tsekata faktoja ja näin, niin se musta maksaisi ihan mielellään, mutta niin kuin jotain proosaa tulee itse luettua kuitenkin niin vähän, että joo. Se oli viime puhujan kulmassa ja mietittiin, että toimikohan se vaan jenkeissä. Mä en silloin saanut mun Amazon-tiliä toimimaan, mutta sitten sain ja se toimii vaan jenkeissä. Mikä on vähän ikävä just, kun mä oon sen jälkeen ostanut kaksi kirjaa, josta toisen olen lukenut. Muistiin näin. Nythän oli finalisoitu tämä uusi USB-piuha. Mä en tiedä, onko mulla sitten nyt hirveästi mielipidettä näin, mutta oliko siitä puhuttu viime viikolla? Tuosta uudesta USB-liitin tyypistä. Mistä? No joo, no siis silleen kiinnostaa, koska tavallaan se liitin tyypistä vaikuttaa aika paljon siihen, että minkälaisia vermeitä voidaan tehdä, mutta toi oli ihan. Tiedätkö yhtään tuosta mitään? Mä en tiedä edes milloin toi uutinen tuli, mutta siis En pystynyt tämän viikon aikana oikein seuraamaan mitään uutisia. Niin. Type-C tämmöisen piuhan. Eli siis periaatteessa molempiin päihin sitä piuhaa tulee uudenlainen, siis semmoinen pieni, jonka voit tökätä kummin päin tahansa. Ja tavallaan on me joskus saatettu näin, mutta siis mä en. Se niin kuin lähinnä vaan, että se oli ainakin nyt. Ainakin me ollaan puhuttu siitä tyyppiseen. Se on ilmeisesti tulla kauppoihin. Eli se on niin kuin tavallaan siinä pisteessä, että se on löyty niin pitkälle lukkoon. Mutta toi on niin kuin musta ihan jännittävä vaan se, että niin kuin, kuitenkin ehkä niin kuin yksi pisimpään aika vakaassa asemassa oleva porttityyppi, niin jos sitä lähdetään niin kuin muuttamaan, niin ihan jännä nähdä, että onnistuuko. Sinällähän toi on mukava, koska sen piuha voi sitten laittaa ihan kumminpäin tahansa. Ja kummin, niin kuin, siis kummin, niin kuin, että siis tavallaan niin kuin pää yksi voi mennä niin kuin laitteeseen tai lisälaitteeseen ja sitten, sitten siinä laitteessa niin se voi mennä kummin päin tahansa ylös alasin tai alas ylösin. Niin. Ja sitten se pikkusen tukee niin kuin nopeampaa ja myös enemmän niin kuin antaa sähköä. Eli tavallaan se, mihin tämä niin kuin toivon mukaan sitten, niin kuin, että tämä, kun nythän on ollut niin kuin näissä puhelimissa tämä yritetty tähän micro-USB:hen, että se on nyt semmoinen jonkin aikaa ainakin tämä, että kaikki käyttäisi tätä, niin toivon mukaan sitten myös tästä tulee niin kuin se seuraava, niin kuin, että kaikki käyttäisi tätä eikä niin kuin käytettäisi enää yhtään mitään muuta sillä niin kuin lisälaite päässä, koska toi ei ole, niin kuin, ei ole ihan niin hutera kuin toi micro-USB, ei ole kyllä niin vahva kuin toi Apple Lightning, mutta silleen, että se kestää niin kuin vähän paremmin sitä vääntöä ja muuta. Se sinällään, nämä piuhapäivitykset on aina vähän semmoisia, niin että, no, että ketä kiinnostaa, mutta sitten tavallaan se, että musta ne, niin kuin, että siinä mielessä, että niin kuin, tämä on semmoinen päivitys, niin kuin, mikä on niin kuin vuosikausiin niin kuin, ehkä niin kuin isoin, isoin semmoinen uudistus, mikä on niinku piuhatasolla tullut niinku kuluttajalaitteisiin. Ja jos kaikki vaan ottaisi tämän käyttöön, niin elämä olisi kovin paljon helpompaa, koska sen jälkeen niinku oikeasti ei tarvitsisi olla kuin yhdenlaisia piuhoja. Mutta yhdenlaisia piuhoja ja yhdenlaisia portteja. Eli ei tarvitse. No joo, on siis tavallaan siis se että utopia oli just monet on loistava, sen takiahan se löytti sen läpi, mutta just se, että löykö se niin kuin nämä perinteiset USB-mallit niin pitkälle läpi, että enää ei, niin kuin, ei pystytä pakittamaan, mutta toivotaan, että koska tämä niin se on vähän niin sama, se on vähän sama kuin se, että niin kuin jotkut formaatit vaan jää, vaikka ne ei olisi niitä kaikkein fiksuja. Jotkut niistä on yllättäenkin onnistunut kuolemaan niin kuin VHS esimerkiksi, joskin se nyt oli niin teknisesti paska, että siinä oli syytäkin, mutta on paljon teknologioita ja standardeja, jotka on suurisen paskoja, että vaan pysyy siinä standardina. Mitä on muutos? No joo, se oli minulle vähän huvittavaa, että Facebook kokeilee tätä, että jos jaetaan niin kuin linkkejä uutisiin, jotka on niin kuin tämmöistä satiiria, vaikka The Onionin juttuja tai vastaavien, ja nehän tuppaa niin kuin silleen leviämään sille, että jengi ei tajua, että tämä on niin kuin satiiria, niin sitten niin kuin, että oh my god, että niin kuin, ja sitten levittää eteenpäin, niin ja ihan niin kuin sama niin kuin asia, että niin kuin levitetään paljon semmoisiin niin kuin täysin asioihin, tietoihin, jotka on niin kuin vääriä ja sitten lähtee vaan niin kuin virallisesti leviämään. Niin Facebook on kokeillut niin kuin tämän niin kuin Onionin kohdalla sitä, että, okei, että jos sä jaat Onion-linkin, niin joillekin käyttäjille niin kuin näkyy ainakin että niin kuin semmoinen, sinne semmoinen tunniste, että tämä on satiiria. Joo, joo, mutta tavallaan siis se... Kertoo, että Onionin luonne ei ole mun mielestä kuitenkaan... Jos puhutaan niin kuin Facebookissa, että siellä on jotain mitä miljardikäyttäjää, niin tavallaan on hyvin harvoja asioita, jotka niin kuin voidaan niin kuin miljardin ihmisen massatasolla niin voidaan pitää yleistietona tai edes niin kuin medialukutaitona. Että siinä mielessä niin kuin, menee varmaan aika paljon kuin itseltäkin niin semmoisia juttuja, joita en vaan, niin kuin, jotka niin kuin reagoin tietämättä näin, niin... Sinällään semmoinen niin kuin tietynlaiset indikaattorit voisi olla. No vähän niin kuin jos ajattelette, että Googlehan on näin, niin jossakinhan niin kuin sitten, että okei, että tämä sivu saattaa olla jotenkin epäilyttävä, näin ota se huomioon. Tai niin kuin se, mitä se on näissä nyt se, tämä right to be forgotten, että nyt on jokaisessa haussa niin kuin on se huomautus, että... että niin kuin näitä on saatettu muokata, näitä hakutuloksia näin. Niin sinällään tavallaan minusta toi ei mikään niin kuin hullumpi ajatus niin kuin tuohon liittää. Silloin kun se on niin kuin, se ei ole enää niin kuin semmoinen, kun se on niin kuin fakta, että se on satiiria. Että tavallaan toi on just semmoinen, että jos puhuttu tämmöistä niin semanttisista webistä näin, että niin kuin, et niin kuin järjestelmät alkaa ymmärtää niin kuin sisällön merkityksiä näin, niin tämä on musta niin kuin, tämä on niin kuin meidän askel siihen suuntaan, mitä ehkä niin kuin on niin kuin monesti hohailtu näin, että niin kuin se seuraava webin evoluutioaskel näin on, että tota, että se niin kuin kone tietää, mitä joku asia tarkoittaa. Musta sillä tasolla ajateltuna, että oli musta, että niin kuin ensin oli vähän kanssa sille, että no, että tyhmänäkö se meitä pitää, mutta tavallaan sitten itse asiassa tämähän on niin kuin nimenomaan sitä, mitä ihmiset on niin kuin haaveillut. Että. Joo. Samaa kategoria pikkusen menee. Joo, ja siis ei se minusta mitenkään huono asia. Joka niin kuin hakukoneena on niin kuin selvästi Google jäljessä näin, niin että nyt niin kuin ne lähtee kokeilemaan tämmöistä. Tämä mun mielestä liittyy pikkusen tähän Cortana-ajatukseen myös. Ilmeisesti niin kuin Cortanan kohdalla ja niin kuin Sirin kohdalla, niin molemmissa niin on se, että miksi siinä on sellainen niin kuin hahmo, niin se, että sä voit niin kuin ketjuttaa niitä niin kuin pyyntöjä. Mä en tiedä, miten Googlen kohdalla toimii, niin kuin sen Googlen ääni, kun sillä ei ole edes mitään nimeä. Onko se, niin kuin, mikä se, tiedätkö, onko sillä joku nimi sille? Vai onko se niin kuin Google Now ja sitten tavallaan se, niin kuin se haku, ääninhaku on sitten niin kuin eri juttu? Vai onko se niin kuin sama juttu? Joo. Että se niin kuin mikä niin kuin tässä niin kuin se niin kuin semmoinen konseptuaalinen ero just niin kuin Cortana ja Siri versus sitten tämä Google. Se on eri juttu. Vähän niin kuin tätä, että et niin kuin Sirin kanssa mä voisin niin kuin kysyä jotain ja sitten mä ilman, että mä spesifioin, että mistä mä puhun, niin kuin se pyrkii ymmärtämään, että se, mistä mä seuraavaksi sanon, niin se liittyy siihen, mistä äsken puhuttiin. Ja Cortana tekee samaa. Ja tämä oli ihan mielenkiintoista, että niin Bingissä näkyy nyt tavallaan näitä viitteitä, että kun jos mä rupean tekemään hakuja, ja esimerkiksi mä hain jotain, ja sitten esimerkiksi mä en vaikka niin kuin, en seuraakaan, mä en klikkaakaan mitään, vaan mä hain uudelleen, niin se, niin kuin se hakukriteeristä niin kuin kumuloituu siinä samalla. Eli että aha, sä hait jotain, tarjosin sulle jotain, sä haitkin uudelleen eri sanoilla, niin nyt se niin kuin hakukriteerinä ei olekaan välttämättä vaan ne uudet sanat, vaan se, että niin kuin tsekataan, että okei, onko niillä edellisillä sanoilla ja näillä uusilla sanoilla jotain niin kuin tekemistä keskenään, ja pystytäänkö luomaan sitten niin kuin entistä tarkempi hakutulos. Ja toi on musta niin kuin ihan tosi mielenkiintoinen. Siinä on vähän se sama nihkeys, mikä on, niin kuin, mihin niin kuin Google on mennyt ajat sitten se, että mä en, niin kuin, ei ole enää olemassa semmoisia niin kuin puhtaita hakutuloksia. Että jos, on, niin kuin, jos olet kirjautunut näin Googlen tunnarilla, niin sä et niin kuin, välttämättä enää saa mitään niin kuin, tuloksia, jotka on niin kuin, objektiivisesti niin kuin, tarkimpia, vaan sä saat semmoisia niin kuin arvauksia, että mitkä niin kuin, ja Google käyttää sinne hyvin paljon sitä niin kuin sun hakuhistoriaa ja sitten niin kuin myös yrittää käyttää sitä, niin kuin tätä, näitä sosiaalisia yhteyksiä, mikä taas niin kuin itterisoi aivan niin kuin suunnattomasti. Mutta tavallaan mä en tiedä, kuinka paljon Google käyttää sitä, en ole koskaan kokeillut sille, että jos hain jotain ja en klikkaa mitä mä hain uudestaan, antaako se erilaisen tuloksen, mutta tämä niin kuin, mitä Bing niin kuin yrittää tehdä, niin olisi se. Ja kuulostaa musta niin kuin tosi mielenkiintoiselta, koska tavallaan se tarkoittaa sitä, että, niin kuin, että mä voisin niin kuin resetoida sen haun. Eli niin kuin, kun seuraavan kerran hain jostakin asiasta, niin mä saisin semmoisen niin kuin mahdollisimman objektiivisen tuloksen. Mutta sitten kun selvästi, kun mä niin kuin teen hakuja monta kertaa peräkkäin, niin sitten tulisi semmoinen niin kuin hetkellinen parempi arvaus siitä, mitä mä haluan. Mä oon miettinyt viime aikoina sitä, että mitä kaikkia aspekteja ja mitä kaikkia dataa ne mainaa eri tarkoituksiin, koska mä oon huomannut sen, kun on Google-mainoksia pyörinyt. Tietysti monellakin sivulla. Jossain vaiheessa ollaan menty siihen, että Google ei selkeästikään enää osaa yhtään sanoa, että onko se mies vai nainen. Ja niillä on selkeästi miehille tarkoitettuja ja naisille tarkoitettuja mainoksia. Suurin osa tietysti on ei mitään väliä, mutta kun on spesifimpiä mainoksia, niin se ei selkeästikään osaa oikein päättää. Mitä se mainostaisi? Kone, että niin kuin, oliko sillä kone jossakin huolestaa jotakin? No, ei ollut huolestaa. No, ei niin joo, siis oltiin reissussa ja siis sen kone ei ollut mukana. Se käytti näin. Ja sitten ihmettelin itse asiassa sen reissun jälkeen, että miksi mulle tulee niin outoja mainoksia. Niin ilmeisesti johtuen siitä, että se tavallaan se oli niin kuin hakenut ja se oli sitten Google päätellyt, että okei, tämä on jotenkin niin kuin erityisen feminiinen ja nahaut näin. Että tota, ehkä saan kiinni ajan niin kuin tuosta. Mutta sitten tavallaan se, että niin kuin, mitähän mä jotain hain appiukolle jotain jonkin rakentamiseen liittyviä juttuja. Niin sen jälkeen sitten niin kuin, tuli niin kuin, mainostettiin asioita, joita en ymmärtänyt yhtään, että mitä noi on. Jotain ihmetyökaluja. Et sinällä olisi kiva niin kuin saada tuossa hakutuloksessa niin Googlen kohdalla semmoinen, että sillä olisi semmoinen nappi näin, että niin kuin, vai onko siellä jopa semmoista? Ei kai siellä. Että niin kuin, et niin kuin, anna niin kuin objektiivinen tulos. Inkognito. No se on. Mä oon tehnyt sen silleen, sille, että mä avaan Chromen tapauksessa inkognito-ikkunan ja sitten mä teen sen haun sille. Joo, aivan. Sitten se on aika neutraali. Sitten jos haluaa vielä neutraalimman, niin laittaa vielä sen maatunnistuksen pois. Mutta siis sinällään, niin kuin, mistä havaitsin itse niin, että jännä, että tämä tapa, millä niin kuin Bing alkaisi tehdä niin kuin tavallaan sitä kontekstiarvoista, niin kuulosti jotenkin niin kuin omaan makuun niin kuin miellyttävämmältä kuin se, että sitä niin kuin tehdään siellä kulisseissa, yritetään arvata, niin kuin luoda semmoinen kokonaisprofiili minusta näin ja sitten näin. Että tavallaan sitten, että kun se olisi niin kuin siihen yhteen tilanteeseen liittyen näin, että vähän niin kuin sama ärsyttää, että niin kuin esimerkiksi Siri meneehän, se ei sitä tajua ihan niin kuin aina, että jos käyttää puhekäyttöliittymää, niin sitten kun tavallaan kun sä puhut ja se toinen tekee virheen, niin se niin kuin tulee niin kuin aina sanottua sille, että ei noin. Ja sitten sanon, miten on. Niin sitten mä niinku tavallaan vielä sekoitan sitä lisää sillä, että mä niinku huomautan aina sille jotenkin niinku vähän niinku vahingossa, että niinku teit virheen. Ja se välillä se niinku joissakin asioissa esimerkiksi se niinku esim. Pyytää anteeksi ja niinku pyytää niinku esimerkiksi niinku jotain lisätietoa. Et esimerkiksi etenkin kun puhutaan niinku ihmisistä näin, niin se on aika hyvä bongaamaan sen, että milloin niin kuin se teki tulkintavirheen niin kuin nimien kohdalla. Ja sitten se niin kuin pyytää anteeksi, että sen jälkeen kun homma hoidettiin, että hei anteeksi muuta, että en äsken en oikein ymmärtänyt, että voisit sä opettaa mulle, miten vaikka toi nimi lausutaan. Mutta sitten tavallaan niin kuin hakutulosten kohdalla niin kuin kaipaisin sitä, että niin kuin sille pystyi niin kuin tuollaiselle Cortana tai Sirille pystyisi sille pystyisi vähän niin kuin vittuilemaan silleen. Ja se tavallaan pystyisi vaan sivuuttamaan sen ja tunnistaa ainoastaan sen, että okei, että toi oli niin kuin indikaatio, että edellinen ei mennyt niin kuin ihan putkeen. Ja sitten yrittäisi niin kuin poimia sieltä sen. Kun taas sitten kun Googlen kohdalla, kun tekee niin kuin hakuja ja tulee virhe, niin sitten siinä huomaan esimerkiksi sen, että silloin ei tule niin kuin sanottua sille, että niin kuin vittuiltua sille. Mä vaan yritän uudelleen, koska niin kuin siinä tulee enemmän semmoinen fiilis, että tää on nyt vaan tämmöinen niin kuin kone, jolle mä lateilen. Ja sitten kun on tommoinen niin kuin hahmo, niin sitten sille tulee niin kuin aina huomautettu. Ja sitten se on se miinuspuoli just se, että mä sitten vaan niin kuin sotken sitä omaa tehtävääni enemmän. Siis Googlen siihen äänitunnistusysteemiin tuli justiinsa toi, että jos se tekee virheen, niin sä voit korjata sen suoraan. Sä voit sanoa, että ei noin vaan näin. Mutta se toimii tietysti vähän eri tavalla se systeemi. Se käytännössä liittyy siihen, että sä voit antaa sen korjauksen. Siinä laitetasolla tapahtuva se sanomisten purku, siis tavallaan se dictation siinä laitetasolla, niin se on veetty enemmän sinne. Ja ilmeisesti, mä en tiedä, onko Sirissä, niin on se, että se onko se vähän myös lisenssisyistä. Että mä en tiedä, tuleeko se, tuoksi iOS 8 siihen mitään niin muutoksia. Mutta niin kuin, siinä mielessä on yksi syy, miksi niin Google vetää niin paljon paremmin sitä, että se aloittaa se softa tekemään sitä niin paljon enemmän sitä tulkintaa siinä niin paikallisesti. Ainakin näin mä oon antanut itseni ymmärtää. Ja Joo, joo, se, ja, joo. Se, ja niillä on myöskin aivan valtava se, kun ne pyöritti sitä Google 411-palvelua. Puhelinpalvelu pitkän aikaa, ja se oli ilmanen neuvontapalvelu jengi. Minkä takia te pyöritätte tällaista, että miten tämä liittyy mihinkään, ja sitten vuosia myöhemmin tuli. Niin se palvelu muuten, niin se oli sitä varten, että me voidaan tehdä meidän äänitunnistusjuttuun täysin dataa. Tätä tekee niinku ziljoonaa eri projektia, ja sitten niinku okei, että tämä olisi ihan siistiä, katsotaan mitä tästä tulee ehkä, ja todennäköisesti se palvelu just sitten suljetaan joskus, mutta niinku siitä saadaan kertymään taas sitten niinku, mikä on taas niinku Applen tämmöinen tuotekulttuuri, niinku se tietyllä tavalla se niinku se hienous ja tietyllä tavalla sitten just se kompastuskivi sitten tämmöisissä asioissa, että niinku yritetään saada niinku semmoinen valmis, sitten pistetään, ja sitten just tämmöisessä heti, kun siihen liittyy niinku dataan kerääminen ja niinku web-palvelut, niin sitten se, niinku se viilaus tapahtuu sitten just sen tuotteessa, kun taas Google pystyy tekemään sitä viilausta jossakin niinku ihan sivuprojektissa. Et siinähän ne on just niinku helkkari hyviä niinku tämän tyyppisiä. Mutta oliko siellä sääihmisiä? Siis tämmöisiä, oliko sää ihmisiä? Siis tämmöisiä sää nörttejä. Onko tuttu toi lightningmaps.org? No en mä nyt varsinaisesti. No en mä nyt varsinaisesti seuraa. Joo, seuraan. Nyt oli jotenkin, kun oli ei heinäkuussa. Ei ole, mä vilkaisin sitä. Eli lightningmaps.org web soitti ilmanen. Ja toi suosittelen nimittäin. Toi kerää eri mittausasemien tietoa, mä en tiedä kuinka paljon se, mutta se niinku periaatteessa melkein maailmanlaajuisesti pystyy niinku kartalla kattoon, että missä niinku lyö salamoita. Ja tuossa oli esimerkiksi, niinku, kun katsoin tuossa heinäkuussa, niin Etelä-Eurooppaa tai Keski-Eurooppaa oikeastaan, Ranska, Saksa, Itävalta, Sveitsi akselia, niin voi jumalauta, että paukuttaa. Ei niinku Suomessa ei niinku mitään niinku vastaavaa. Mutta se mikä tuossa on hienointa, siis se, että jos kuulee, niinku, toimii aika hyvin itse asiassa kännykälläkin skaalautuu. Tai, eli jos niinku, huomaa, että ukkosta kuulee, niin kuulee tai niinku näkee, niin tuosta niinku, sä näet niinku viimeisen olikohan tunnin aikana lyöneiden salamien sijainit ja tietyllä zoomaustasolla sen, niinku näet sen arvioi myös, että miten se äänialto etenee. Ja siihen saa semmoisen pienen tikityksen päälle, että aina kun lyö, niin sitten kuuluu semmoinen tik. Ja se, mikä tuossa oli tosi mielenkiintoista, niin kun tuossa kesällä oltiin tosi monta viikkoa tuolla Anoppilassa näin. Ja se on just semmoinen omakotitalo, johon menee semmoiset piuhat, että siellä ukkosella on ihan oikeasti oikea riski siitä, että niin kun salama lyö asioita paskaksi näin. Ja silloin meni sitten niin kun, niillä seudulla aika paljon sitten myrskys. Niin sitten se just, että kun kuuluu sille jyrinää ja sitten ne heti rupeaa irrottelemaan kaikkia kaapeleita ja muita. Ja sitten mä ajattelin, että hold your horses, että katsotaanpas täältä ensin. Niin oikeasti kun saattaa mennä niin kuin että semmoinen, mikä kuulosti, että se on tosi lähellä, niin se saattaa mennä jossakin niin kuin 50 kilometrin päällä se. Ja sitten kun näkee siitä sitä pientä historiatietoa, niin se niin kuin niistä salamamerkkauksista niin kuin pystyt päättelemään, että tuleeko se päälle vai ei. Ja tässäkin niin kuin kotona katseltiin näin, että kun näkee oikein välähtää pimeillä, kun salama lyö, että se on varmaan ihan lähellä. Ja katsotaan näin, eikö se on jossakin 50-60 kilsan päässä. Että tavallaan semmoinen, paitsi että tuo on ihan hyödyllinen näin, mutta se oli tosi semmoinen opettavainen siinä, että miten tosi vaikeaa on arvioida, vaikka laskisi, että välähdys ja jyrähdys, niin välillä kun välähtelee, mutta ei kuulu mitään, niin saattaa olla vaan, että se salama on niin vaan perhanan korkea, että se niin kuin näkyy tosi selvästi, mutta se on niin kaukana, että se ääni ei edes kanna enää. Et seuraavan kerran, kun myrskyä, niin suosittelen. Äärimmäisen kiehtova palvelu. Mä kiinnitin huomiota tähän, kun tämä lukee Community Project with Free Lightning Maps and Applications. Niin mä hetken mietin, että Ajani, että onko tämä niin kuin silleen, että niillä on yhteisösäännöt. tuota, toki ei ole täysin virheiden tai tämäkään. Että jos haluaa niinku paikkailla, niin toi semmoinen on toi ilmatieteen laitoksella on semmoinen kuin Rain Man. Ja se oli vähän kummallinen. Tota, mä löysin siitä niinku web-version vaan, joka oli maksullinen. Siis se oli tosi antiikkinen, semmoinen, että se piti teksterillä tilata käyttöaikaa tai pitäisi. Mutta sitten niinku, toi iOS ja Android softa, mitkä on kyllä aika järkyttävän ruman näköisiä, mutta eipä sillä väliä. Niin tuota, ne oli yllättävän toimivia kanssa. Se niin kun, siinä jo ilmeisesti on joku pro-moodi, mutta en vielä keksinyt, että tuota, et mistä sen pystyy edes ostamaan. Mutta tuota, siinä pystyy myös niin salamien seuraamaan. Ja sitten toi, mikä teki tuosta peruskamaa, tietenkin toi niin noi pilvien ennusteliikkeet. Mutta mä en yleensä ole noissa sääsovelluksissa, niin näistä jostain syystä en ole oikein sanonut aina osassa niin jotenkin tavallaan se satelliitti- ja pilvien liikedataa niin esitetään jotenkin semmoisessa muodossa, että sitä on vähän vaikea tulkita. Mutta musta tuossa Rainmanissa niin se oli jotenkin semmoinen tosi simppeli, että tuota, joo, että se, siinä on värikoodaukset ja muut menee, että tälleen noista joo, oli joo, tänä kesänä tosi paljon riemua ainakin itselleni, suosittelen lämpimästi. Lightningmaps.org ja sitten ilmatieteen laitoksen Rain Man. Onko sulla tullut mitään softaa vastaan? Joo. Toi... Eipä oikeastaan. Eipä oikeastaan. Mä en ole tosiaan ehtinyt. Joo, helkkari hyvä podcast tämmöisestä. Mutta olihan sitä 99% teema ehkä tämmöinen. No, se on aika design-orientoitunutta, mutta siis niin kuin designilla tarkoitetaan siis niin kuin tämmöistä ylipäätään, että miten niin kuin sus... Joo, että niinku ei niinku mikään tämmöinen muotoilla lamppu, vaan siis silleen, että miten niinku suunnitellaan niin asioita. Niin, niin se on arkipäivän tuota, designia. Muun muassa, tuota, mitä on, mä aika vasta sen löysin, meinasin sitä suositella kanssa, näin hauska, kun tuli sulle puheeksi. Se oli ihan mielenkiintoinen se viivakoodi juttu. Sitten oli ihan hauska tuota, lentokenttien ja yli, joo. Semmoinen, että miten niin kuin julkisia tiloja niin kuin suunnitellaan silleen, että niin kuin, kun sä lentokentille tulet vaikka, niin se, että se niin kuin tuntuu luontevalta mennä just siihen suuntaan, mihin sun pitääkin mennä. Sitten oli, tota, se oli ihan hauska se, missä oli tota, näitä pankkiryöstöistä ja sitten siinä haastateltiin sitä yhtä jamppaa, että, joka oli ihan älyttömästi tehnyt niitä pankkiryöstöjä joskus aikana. Ja se, että, niin kuin, että heti jäi kiinni, kun niin kuin, tavallaan semmoinen ennakkovalmistelut ja sitten niin kuin, semmoinen niin kuin suunnittelu alkoi lipsumaan niin välittömästi jäi sitten kiinni. Ja sitten oli, se oli ihan mielenkiintoinen kanssa se pilvenpiirtäjäkeissi, missä tuota, oli niin kuin tietyistä syistä niin lähdetty tekemään niin kuin vähän eri tavalla tuota, pilvenpiirtäjää ja sitten niin kuin, tämmöiset niin kuin epäonniset valinnat niin kuin kertaantuneen ja sitten siinä oli silleen tosi lähellä, tai semmoinen olisi ollut, että jos olisi semmoinen vähänkin navakampi myrsky osunut kaupunkiin, niin se olisi kaatanut paitsi sen kyseisen talon, niin se olisi kaatanut siitä monta pilvenpiirtäjää Manhattanilta muutenkin näin. Että sitten joku opiskelija oli vaan saanut tehtäväksi tehdä laskelmia jostakin rakennuksista, niin se oli huomannut näin. Ja sitten siinä oli se ihan mielenkiintoinen, että tuota, ne oli ollut ihan hys siitä, että ne oli niin kuin kaikissa salaa, niin kuin hiljaisuudessa, niin silloin kun jengi oli toimistolta pois, niin ne oli niin käynyt korjaamassa koko taloa. Ei tule paniikki. Joo, ja se siis, mulla on jäänyt erityisen mieleen, oli se, itse kun mä en muista sen nimeä, mutta siellä Hongkongissa oli yksi jäänyt mieleen siitä, että missä on Kiinassa tämmöisiä niin täysin kopiokaupungin asioita. Joo. Joo. Se on vähän vanhempi jakso. Se on vähän vanhempi jakso. Se itse mikäköhän itse täytyy mennä sinne sivullekin katsomaan, että koska tota noin Se on yksi. Se on ja yksi. Kun sitten näki niitä kuvia siellä, niin se on tosiaan, siellä, se oli tosiaan maailman tiiviimmin asutettu ja rakennettu paikka. Ja rakennettu se oli niin se oli kuutio vaan ihmisiä vaan ihmisiä ja pieniä asuntoja. Ja sitten kun siellä ei ollut mitään infrastruktuuria, niin jengi vaan heitti roskat ikkunasta. Ja sitten tosi kapeat jalkakäytävät tai kulkukäytävät on vaan täynnä roskaa. Ja sitten sitten joku katedraali, jonka päälle oli sitten tehty ja laitettu sitten verkko, että roskat oli sinne verkon päällä eikä tullut siihen raaliin. Joo, mä yritän seuraavaa suositusta, näin tuli mieleen podcasteista, niin tiedätkö tämän Instapaper-sovelluksen? Joo, niin sen kehittäjän tämän Marko Armentin, mitä se teki helvetin kauan tätä podcast-sovellusta, joo, tämä Overcast, mikä nyt kesällä tuli viimeinkin pihalle. Tuossa nyt on sitten sitä niin kuin käytellyt, ja se on niin kuin ilmanen, mutta sitten siihen nämä special featuret niin kuin sitten tulee, mä en muista montakohan euroa se makso. Tämä on pelkästään iOSille. Tässä ilmeisesti on webbikäli myös, mutta en ole aivan varma. Mutta siis tässä oikeastaan tämä, mikä tässä on niin kuin hienoa verrattuna niin kuin muutamaan muuhun podcast-sovellukseen, niin tässä on ihan mukavat semmoiset niin kuin, efektit, mitä saa tähän niin kuin toistoon aikaiseksi. Niin tässä on semmoinen niin kuin, Smart Speed. Käytätkö sä, kun podcastia kuuntelet, niin käytätkö sä, koskaan nopeutettuna kuunteletko? Joo. Ja monesti niin kuin mä itse niin kuin haluaisin kuunnella osaa nopeutettuna, mutta sitten kun se menee niin tosi vammaisen kuuloiseksi. Niin se, mikä tässä on niin kuin hauska, tämä Smart Speed, niin tämä leikkaa siis tämmöisiä niin kuin lyhyitä, tai semmoisia niin kuin hiljaisia jaksoja. Esimerkiksi mitä meillekin tässä nyt jakson aikana on tullut niin kuin parhaimmillaan useamman sekunnin. Niin se leikkaa niitä. Ja eli tavallaan se ääni pysyy normaalina, mutta se puheen rytmi tai siis se tempo niin kuin vähän kasvaa. Ja se on niin kuin sinällä ihan hauska, että kun, jos on jotain, mitä haluaa kuunnella, niin kuin, mutta ei ole ihan niin paljon aikaa, niin tuolla saa kyllä, niin kuin, et se muistaakseni jossakin niin kuin 1,3 jo välillä pyörii se, niin kuin se nopeus sitten se todellinen. Se niin kuin leikkaa aika paljon. Plus sitten siinä on semmoinen voice boost, mikä niin kuin tasaa puhujien välisiä eroja, niin joissakin podcastissa se kuulostaa vähän pöljältä, etenkin jos sillä tulee musiikkia, mutta sitten siinä pystyy aina sanomaan, että okei, että niin kuin ohitetaan tämän podcastin kohdalla koskaan näitä. Mutta niin kuin silleen kaksi semmoista niin kuin efektiä, mitkä mun mielestä on niin kuin lisännyt aika paljon sitä käyttömukavuutta. Ja sitten tässä on semmoinen kanssa, että toi ei niin kuin tutustu. Toi tekee niin kuin sen uusien niin kuin jaksopäivitysten niin kuin tarkistuksen tekee tuolla palvelintasolla. Eli jos sulla on niin kuin paljon tilauksia, niin se ei niin kuin se softa ei niin kuin rupea refreshaamaan, että kun käynnistät softa, niin se ei silloin niin kuin rupea käymään jokaista feedia läpi, vaan sulla on se, aina kun sä otat käyttöön, niin se luot tiliin. Ja se pitää sitten niin kuin sillä pilvessä niin kuin muistissa, että mitä sä oot katsonut, mitä sä oot kuunnellut ja mitä sä seuraat ja niin edespäin. Plus sitten, jos luot listoja ja niin kuin tämmöisiä playlisteja ja muita, niin se pitää ne siellä mielessä. Ja sitten se tekee sen tarkistuksen. Niin siinä mielessä ihan niin kuin hauska, että vaikka jättäisi niin kuin taustalle, kyllähän niin kuin taustallakin monet niin kuin podcast-softat niin kuin käy hakemassa. Mutta tuossa niin kuin tavallaan se niin kuin fiksuus, että se ainoastaan kysyy niin kuin tavallaan tuon niin kuin softan palvelimelta, että onko mitään uutta. Ja että no ei, tai on, otapa nämä vastaan. versus se, mitä niin kuin suurin osa tekee, että niin jos sulla on niin kuin 100 ohjelmaa tilattuna tai 10 tai 20, niin se kysyy niin kuin jokaista fiidiä niin kuin vähän väliä niin kuin katsoa, että onkohan se sillä mitään uutta, onkohan sillä mitään uutta, onkohan sillä mitään uutta. Että se silleen niin kuin optimoitu myös tuolla tasolla. En mä tiedä, onko sillä niin kuin kuinka monelle niin kuin lisäarvoa, mutta siis silleen itse, mikä ehkä niin kuin monesti ärsyttää niin kuin osassa, kun on kokeillut aika montaa niin kuin podcastien toista softaa, niin sitten se, että kun se lähtee niin kuin refressaamaan ja hakemaan, niin se niin kuin pahimmillaan niin kuin se hidastaa sitä koko softan toimintaa. Se, että se rupeaa käymään sitä listaa läpi. Ja tossa ei... Niin. Joo, mä oon asettanut tuossa Dogcatcheria. On käyttänyt aika pitkäänkin. Niin mulla on siinä noin. Joo, niin toi on niinku silleen niinku ihan fiksu siinä. Siinä tuossa ekassa versiossa se, mikä on miinus, että se ei striimaa, mikä on ehkä joillekin niinku, että sille ei voi niinku ruveta kuuntelemaan, vaan niinku aina pitää ladata. Mutta se oli tulossa se striimauspäivitys siihen jossain vaiheessa. Sitten oli toi playlistit oli tuossa niinku, mä en ole ihan vielä... Koska mä en ole smart playlisteihin oikein missään muussa softassa oikein tottunut käyttämään. Mutta niin kun tota kun räppläs, niin tuossa oli semmoinen ihan hauska sille, että saa niin kun aikaan semmoisia niin kun, tämmöisen niin kun älykkään soittolistan, että jos haluaa vaikka priorisoida jotakin asioita. Mutta sitten se kunnioittaa sitä, että jos sä teet semmoisia niin kun manuaalisia valintoja, että niin kun vaikka... Teet jonkun soittolista ja sitten rupeat niinku muokkaamaan, että ei kun teekin näin, niin se säilyy se, että se, niinku se algoritmi niinku yrittää tehdä niinku semmosen, siitä semmoisen fiksun, mutta se aina ottaa huomioon, että mitä se on tehnyt muutoksia. Kun yleensä se on niinku joko tai, että sen joko luot semmoisen täysin manuaalisen tai sitten täysin tämmöisen niinku algoritmisen. Niin toi oli siinä ihan musta niinku fiksu, että toi yrittää niinku olla. Ja sitä on aika monet kehunut, että just tota ominaisuutta, niin ajattelin, että saattaisi olla, että nyt lähtisin siihen kelkkaan näin muutenkin. Niin kuin muuten ihan tuommoinen aika tuommoinen perus, semmoinen kanssa ihan kiva pikantti yksityiskohta, että et, tuossa ei ole ollenkaan niin kuin kelausnappeja, siis semmoisia perinteisiä skip tai niin kuin pikakelaus, vaan siis siinä on skip-nappien tilalla on niin kuin vaan noin eteenpäin 30 sekkaa, taaksepäin 30 sekkaa ja sitten scrubberia voi käyttää tietenkin ihan eli sitä niin kuin sormella pyöritystä. Mutta semmoinen, mikä niin kuin osassa, yksi, mikähän se oli, tykkäsin tosi paljon muuten, mutta siinä oli semmoinen, siinä oli helvetin isot skip-napit näin, niin mä en, sitten lopetin sen softan käytön, koska mä onnistuin aina hyppäämään sinne niin kuin alkuun tai loppuun sillä, kun mä kuuntelin, että toi oli ihan niin kuin, että tuossa niin kuin näkyy sille, että toi niin kuin, menee ehdottomasti semmoiseen niin kuin viimeistelty, aika pitkälle mietitty podcast-soitin kategoriaan, että ei ole vaan niin kuin lyöty pelkkää playeria ja sitten jotain geneeristä listausta. Että niin kuin jos tykkää kuunnella paljon podcasteja, niin kuin tykkää niin kuin, ei ole ihan tyytyväinen siihen, että minkälainen se oma soitin on, niin suosittelen kokeilemaan overcast.fm, kohan se oli se nettisoitti. Mutta se, tuohon olen nyt ollut ihan tyytyväinen. Olisiko se siinä? Kowloon se oli World City. Kowloon World City. Joo, se on todella voima. Joo, sitten toinen mun ehdottomia mieleeni jääneitä jaksoja on ollut Number Stations, joka käsittelee tällaisia vanhoja yhytaaltoradiokanavia, jotka lähettää vain äänitettyjä. Ei robotteja, koska ne oli äänitettyjä, mutta joku on vaan lukenut numerot yhdestä kymmeneen, tai siis nollasta yhdeksään. Sitten ne generoidaan ne koodit sille ja tällä tavalla edelleen niitä lähetetään näitä koodijuttuja vakoojille eri maissa. yhä edelleen Jumalan kautta ne on aavemaisen kuulosia, koska siellä on vaan niin kuin tällainen robotisoitu ihmisääni, joka toistaa. Eikö viime vuonna tullut joku leffa, missä oli tämä snoppasi tämä mikä oli tässä High Fidelity, John Cusack, eikö se ole? Niin, eikö joku se leffa, missä se oli, niin se leffa, mä en ole nähnyt sitä, mutta se, muistaakseni se ainakin, se, eikö se nimi ollut niin kuin Numbers Days? Katsotaanpas. Numbers, joo, näköjään, joo, 2013, joo, leffa tullut. Niin oli, siis mikä? Siis eli sä oot kuunnellut siis niin kuin, mistä sitä? Okei. Ah niin se oli se ohjelma, jakso joo, joo, joo, joo, joo. Tuo oli tuo Gavlo. Siis tämä on, mä heikutan kuvan näköinen, niin kuin katso tuota, Google. Joo. Joo. Ne oli ihan, ihan hillittömiä noi kuvat. Hillittömiä sieltä. Sitä ei enää ole olemassa. Kurskin valokuvat. En tiedä, onko sekin ottanut. Joo. Mutta eiköhän se ollut siitä. Kiitetään Juhaakin, vaikka Juha ei ollut paikalla. Pörniä emme kiitä. Pörni perkele ei tullut paikalla. Mietit, millähän me saadaan se linkki. Ja mä kiitän sinua, Pii. Ja tota, kiitän tietysti Erkkoa. Ja ensi viikolla mun käsittääkseni ihan normaalisti puhujankulma kerran Pörninkin. Toivottu. Joten homma toimii. Tässä kaikki tältä erää. Kai. Kyllä mä lisään sen jälkeenpäin. Aika monikas. Ja niin edespäin.